NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Familieleden van Israëlische militairen in Nederland hebben te maken met bedreigingen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Op sociale media gaan privégegevens rond van Israëlische militairen met een Nederlands paspoort en van hun families. Gisteren werd in Amstelveen een moeder van een Israëlische soldaat opgezocht door schreeuwende mensen. De Amerikaanse regering is bezorgd dat het conflict tussen Israël en Libanon uit de hand loopt. Het dodental van de Israëlische luchtaanvallen van gisteren in Libanon is gestegen tot 18. Het Israëlische leger en Hezbollah nemen elkaar dagelijks onder vuur. De informateurs Van Zwol en Dijkgraaf hebben hun formatiegesprekken voor deze week afgerond. Ze hadden overleg met boeren, de pensioensector en instanties als de Raad van State. De informateurs zeiden dat ze de week optimistisch en positief afsluiten. Dinsdag wordt er verder gepraat. De NVWA doet strafrechtelijk onderzoek naar bakfietsfabrikant Babu. Verschillende bakfietsmodellen zijn onveilig gebleken en de NVWA zegt aanwijzingen te hebben dat Babu relevante zaken voor controleurs heeft achtergehouden. Medewerkers zouden kapotte fietsframes hebben verstopt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. In een groot deel van de voetbalwereld is homoseksualiteit nog altijd een taboe. Nino Wilkes, kleinzoon van de voetballegende Vaas Wilkes, wil dat doorbreken. Hij schrijft straks aan, net als de kunstrijder Michel Tsiba en zijn Russische partner Daria Danilova. Want Daria heeft sinds kort de Nederlandse nationaliteit. En u hoorde het net ook al in het nieuws. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar bakfietsenfabrikant Babu. Langs de lijn en omstreken is er tot 11 uur. Ja, en dat laatste gaan we beginnen. Want de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar fietsenfabrikant Babu. NVWA doet dat nadat RTL vandaag onthulde dat Babu relevante informatie over ondeugdelijke fietsen zou hebben achtergehouden. We gaan over praten met journalist Marcia Nieuwhuis van de onderzoeksredactie van RTL. Marcia, welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij volgt die zaak al langer. Eerst maar eens even, op wat voor manier heeft Babu dan de NVWA misleid? Wat hebben jullie gevonden? Nou, er is een aangekondigde inspectie geweest na een terugroepactie, omdat er klachten bleven komen. En wat we hebben gevonden is foto's en ook audiomateriaal waarop mensen te zien zijn dat die fietsen in busjes stoppen. En ook op het audiomateriaal hoor je ook dat bijvoorbeeld een manager zegt van ja, ik heb het ook gedaan. Ik heb ook fietsen in busjes gestouwd en in containers geduwd. Dus het werd eigenlijk gewoon als een normale, de normaalste zaak van de wereld beschouwd daar, leek het wel. Wisten jullie dat die foto's en audiofragmenten er waren? Of hoe is het tot jullie gekomen? Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Maar er heet ook nog zoiets als bronbescherming. Laat ik het zo zeggen, het lag onder een kopieerapparaat. Het lag onder een kopieerapparaat en jullie hebben het op die manier verkregen, zeg maar. Ja, ik laat het hierbij. Vind je het goed? Nee, ik kan het me voorstellen. Wat is er precies te horen en te zien op die foto's en audiofragmenten die jullie in handen hebben gekregen? Nou ja, op die foto's zie je eigenlijk de zijkant van Babu. Hè. Dat is een bedrijf gevestigd in Amersfoort. Mm-hmm. En je ziet dat een medewerker loopt met een deel van een frame en stopt dat in een wit busje. Tegelijkertijd hebben we met 6 medewerkers gesproken die ook verklaren dat die dag de NVWA om 10 uur lang zou komen. En dat zij om 7:45 ochtends al begonnen met die fietsen verstoppen. Want ze waren bang dat de NVWA een rondje zou gaan lopen. Ja, en ze wisten dus ook dat die fietsen slecht waren, dat ze een slecht product verkochten. Wat wordt gezegd door alle medewerkers is dat de directie hiervan wist en dat iedereen er eigenlijk van op de hoogte was. En dat ze ook wisten dus dat de inspectie kwam om 10 uur en dat voor die tijd dus de spullen weg zijn gebracht. Hè? De oud-ijzerboer is gebeld een dag van tevoren. Van kun je wat eerder komen om het op te halen deze week? Ja, en dat kan je echt niet doen. Weet je? Want je hebt al namelijk een meldingsplicht. Hè? Stel dat er iets mis is met je spullen, dan moet je dat melden bij de NVWA. Maar als je dan ook nog eens onder toezicht staat, of in elk geval extra in de gaten wordt gehouden om zo'n terugroepactie, en je gaat dan ook nog dat bewijsmateriaal verstoppen, ja, daar hebben we ook experts over gesproken, die zeggen van ja, dat kan echt niet, hè? Dat is misleiding van de toezichthouder. Wat zegt Babu zelf hierover? Ik neem aan dat jullie hem een reactie gevraagd hebben. Ja, zeker. Zij zeggen dat, ze nemen echt wel afstand van wat er in het verleden is gebeurd, zeggen zij. En ze zeggen, we werken volledig mee aan het onderzoek van de NVWA. En dat is wel opmerkelijk, want de eerste keer dat wij een item maakten over dit onderwerp, dat was 9 februari, toen zei de bakfietsfabrikant nog tegen ons van, wij herkennen ons niet in de door RTL Nieuws gestelde berichtgeving. Oh. Nou, dat was nadat we onthulden dat dus die bakfietsen vaak kunnen breken. Ja. En die NVWA, waren die blij dat jullie nu met die onthulling kwamen? Of dachten die van, we waren net bezig? De NVWA was al aan het kijken van, gaan we een strafrechtelijk onderzoek doen of niet? Ik moet zeggen dat ik wel onder de indruk was van de reactie van de NVWA. Die namen echt grote woorden wel in de mond. Van, het is echt stuitend en ronduit schokkend. En die waren echt not amused. Ook omdat, als je dus dingen weg gaat stoppen voor een inspectie, dan kan zo'n toezichthouder natuurlijk ook het werk niet doen. Maar het is interessant, ze hebben dus grote woorden, terwijl het strafrechtelijk onderzoek nog moet beginnen. Ze zijn daar inmiddels mee begonnen. Dus ze zijn nu echt aan het kijken. Kijk, je kan wel mensen hebben natuurlijk die verklaren van, ja, we moesten die fietsen in busjes stoppen. Maar dat is nog geen bewijs. Hè. Je moet sowieso ook juridisch hard maken. Daarom is er op 1 november afgelopen jaar ook een inval geweest. En is er heel veel data ook opgehaald bij die organisatie. En dat wordt nu onderzocht door het NVWA. Die hebben speciale eigen recherche. De IOD heet dat. En het Openbaar Ministerie. Zij doen dat samen. Ja, de vraag stellen is hem bijna invullen, denk ik. Wat betekent dit voor de toekomst van Babu? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb geen glazen bol. Er wordt wel gezegd dat de terugroepactie die nu gaande is enkele tientallen miljoenen kan kosten. Ik heb gehoord van Babu zelf dat het zou gaan om 10.000 fietsen. Als je die allemaal moet vervangen opnieuw, dat is natuurlijk wel een enorme kostenpost. En dat staat nog los van de reputatieschade natuurlijk. Niet echt voor een bedrijf. Zijn jullie uitgezocht nu of gaat de zoektocht nog verder? Wij zetten de zoektocht altijd voort, Tom. Wij zetten de zoektocht altijd voort. Dan wil ik jou danken voor wat je met ons hebt willen delen over het onderzoek wat jullie tot nu toe gedaan hebben en wat je ongetwijfeld gaat voortzetten. Journalist bij RTL Nieuws, Marcia Nieuwhuis, dankjewel. Volleybalster Laura Dijkema gaat een nieuw avontuur aan. Na Duitsland, Turkije, Rusland en Italië speelt de 34-jarige spelverdeelster volgend seizoen in de Verenigde Staten. En dat is opvallend, want het wordt een nieuwe competitie waarin ze gaat spelen. Die heet dan de League One Volleyball. We hebben contact met Laura. Laura, goedenavond. Hey, goedenavond. Je speelt inmiddels alweer een paar jaar in Italië. Dacht je, ik heb wel zin in wat nieuws? Ja, dat dacht ik zeker. Ja, en die league in Amerika is natuurlijk volgend jaar pas voor het eerst. Dus wordt een heel nieuw avontuur. Uh-huh. En Italië heb ik inderdaad nu 6 seizoenen in totaal gezeten. En ik denk Italië is wel echt een van de sterkste competities ter wereld. Maar met die nieuwe opzet van de Amerikaanse league, het trekt me onwijs. En ik heb er heel veel zin in om ook die Amerikaanse sportcultuur mee te maken. Ja, zo over die nieuwe league, maar was je ook gewoon een beetje uitgekeken op de Italiaanse competitie dan? Eigenlijk niet echt. Want ik zat nu laatst ook te denken van, ach, dit is mijn laatste seizoen dan nu in Italië. En het maakt me ook wel een beetje verdrietig, want ik heb het hier onwijs naar mijn zin. En het voelt echt als mijn tweede thuis ook. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, ik weet voor volgend seizoen de top 4 teams, die zijn al voorzien van een spelverdeelster. Dus dan kom je toch weer in de middenboot terecht. En dat heb ik afgelopen jaren nu wel gedaan. En toen dacht ik op een gegeven moment van, wat wil ik nu eigenlijk nog? Ik ben nu 34. Ga ik dat nog een paar jaar doen of ga ik echt voor wat anders? En toen kwam dit op mijn pad, ja. En hoe kwam dit op je pad? Hoe werkt zoiets? Ja, hoe werkt zoiets? Ja, ik werd benaderd door Daniel Scott. Zij is meervoudig, vijf keer volgens mij Olympisch deelname van het Amerikaanse voetbalteam. En zij is onder andere een van de oprichters van de Amerikaanse League. En zij heeft mij eigenlijk daarvoor benaderd en wat gesprekken gevoerd. En ja, het is natuurlijk heel nieuw, dus je weet eigenlijk niet echt zo goed waar je voor tekent. Ze hebben alles wel heel goed uitgelegd. En zo via haar en via mijn zaakwaarnemer kwam het op mijn pad. Ja. Maar word je dan door een club benaderd of nog door de competitie zelf? Ja, dat is dus heel bijzonder. Het is dus door de competitie zelf. En omdat het eerste jaar is, zijn er 6 teams. En ze willen alle teams gelijkwaardig hebben qua niveau. Dus ik word ook straks gewoon in een team ingedeeld. En ik weet nog niet waarvoor ik heb getekend eigenlijk, voor welk team. Ja. En het salaris wordt ook betaald door de competitie uiteindelijk? Ja, grappig. Ze hebben heel veel investeerders. Ja, dus ook heel veel bekende investeerders, zoals Kevin Durant, weet je wel, allemaal bekende Amerikaanse sporters ook. Dus en ze willen de league gewoon meteen heel aantrekkelijk maken. Dus daarom willen ze ook dat alle teams gelijkwaardig zijn, zodat het tenminste goed bekeken wordt en dat het echt van een hoog niveau is. Ja. Nou zei je, ik was een beetje uitgekeken in de Italiaanse middenmoot, maar wat wordt het gemiddelde niveau van deze competitie? Want je weet nog eigenlijk niet in wat voor sterkte van team je komt als het allemaal een beetje gelijk is, hè? Ja, dat is lastig om in te schatten. Maar ik kan wel zeggen dat bijna het hele Amerikaanse nationaal team gaat na deze zomer naar de Olympische Spelen, gaan ze in Amerika spelen. Voor de Amerikanen is het natuurlijk ook een hele mooie kans om in hun eigen land te spelen. En zij zijn Olympisch kampioen, is echt wereldtop. Ja. En ja, de Amerikaanse speelsters die vertrekken dus allemaal uit de Europese competities. Dus dat geeft op zich al een heel goed basisniveau. Dus ik denk, ik heb wel vertrouwen in dat het echt een goed niveau gaat zijn. En heb je beeld, want je weet nog niet welk team, weet je dan ook welke stad of waar je kamer moet gaan zoeken of zo? Of een hotel? Hoe werkt dat? Ja, gelukkig wordt in mijn huisvesting wordt allemaal geregeld. Maar waarschijnlijk wordt het voor mij Atlanta of Omaha. Want de andere 4 teams die zijn al voorzien van 4 Amerikaanse setters. Omaha ligt in Nebraska, dus toch? Ja, dat klopt. Dus maak nogal uit. Waar hoop je op? Ja, ik heb geen idee. Ik hoop gewoon op een supermooie ervaring. We gaan toch in soort van toernooivorm spelen. Dus iedere week gaan alle teams gaan dan naar 1 speelstad. En dan worden op vrijdag en zondag de wedstrijden gespeeld. En dan zodat het zeg maar ook het publiek altijd kan komen kijken. Het wordt een heel event om de wedstrijden heen gebouwd. Dus het is veel meer dan alleen een wedstrijd en een competitie. Er worden gewoon hele events ieder weekend daar neergezet. Dus zodat er tenminste veel mensen ook komen kijken. Ja. Ik snap dat het een geweldig avontuur is. Alles is geweldig. Tot nu toe is het salaris ook goed. Ja, slaas is ook voldoende, ja, absoluut. Anders was ik daar niet naartoe gegaan. Nee, maar is het een aantrekkelijk avontuur om in te stappen in die zin? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Merk je dan ook onrust onder medespeelsters in de Italiaanse competitie, maar misschien ook wel bij speelsters bij Oranje, dat je merkt van, er komt een nieuwe grote competitie aan in Amerika, dat speelsters daar misschien wel graag heen willen en dat je ook een beetje met elkaar, elkaar een beetje aan het aankijken bent? Ik merk wel dat er veel interesse is. Want Amerika, heel veel mensen trekt dat sowieso wel. Mm-hmm. En je merkt ook wel dat er nu een beetje een shift gaat komen. Omdat, wat ik zei, die Amerikaanse speelsters allemaal vertrekken uit de Europese competities. Dus in heel veel Europese topteams komen best wel wat plekken weer vrij, weet je wel. Die anders altijd bezet waren door Amerikanen. Yeah. Dus er komt gewoon een hele verschuiving. En ik kan me wel voorstellen dat zo'n eerste jaar dat iedereen nog een beetje afwacht van, eerst maar eens kijken hoe dat allemaal eruit gaat zien en hoe het gaat lopen. En ik ga er gewoon vol voor. Dus we gaan zien. Ja. Is de American Dream inmiddels groter dan de Olympic Dream? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, joh. Nee, eerst komt die natuurlijk. Eerst gaan we voor met het nationaal team nog voor Parijs. Dus daar ga ik absoluut eerst voor. Dat is nu mijn eerste prioriteit. En het is heel leuk dat het vandaag bekend is gemaakt dat ik volgend seizoen naar Amerika ga. Maar eerst komt dat nog. Ja. Ja. Veel plezier sowieso in Amerika. Denk je trouwens ook dat het misschien wel je laatste avontuur gaat worden binnen het volleybal? Het zou een goede kans zijn. Ja, dat zou best wel kunnen. Ja, zeg nooit natuurlijk. Maar weet je, ik heb voor 2 jaar getekend. Dus dan ben ik 36. Ja, ja. Ik wil ook niet wel zo'n oude oma nog op het veld staan. Hè? Dus, succes eerst onderweg naar de Spelen. En dan ook vooral veel plezier daar in Amerika. Super. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. Laura Dijkma. Super, dankjewel. Tussen. jouw kussen zacht. Op mijn natte dromen wang. Bang van komen en jou gaan. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Fantastisch toch? Glimlach, lach in veel te grote tas. Klein te zijn. Fijn tussen vingers. Groot geheim. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Laten we samen dingen doen zingen van liedjes die niet bestaan. Samen niet bestaan. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Nog meer jij is fantastisch toch. Nog meer jij is fantastisch toch. Eva de Rover zong het nummer. En dat heet niet alleen zo, het is ook gewoon zo. Fantastisch, toch? Ja, wie het gaat worden, dat weten we nog niet. Maar wat we wel weten, is dat er volgend seizoen opnieuw een nieuwe hoofdtrainer voor de groep staat bij Ajax. Want John van het Schip gaat definitief niet door als de hoofdcoach. Dat hing al een beetje in de lucht. Maar van het Schip zelf leek de deur nog wel op een kier te houden. Maar die is nu dicht. En met directeur Alex Kroes is hij in gesprek over een andere functie binnen de club. Ja, Alex is begonnen, dus is met heel veel mensen aan het praten. En onder andere ook wij hebben gesproken. Nou, eigenlijk over wat de invulling zou kunnen zijn voor het komend seizoen. En nou, daar zijn we in gesprek over, voor eventueel voor meerdere jaren. Dus de wens van Ajax en ook mijn wens. En we zullen zien in wat voor rol dat precies gaat gebeuren. Maar dat is op dit moment niet belangrijk. Ik heb ook gezegd, ik wil me volledig focus op de 8 wedstrijden die gaan komen. En dan hebben we tijd genoeg om dat andere te bespreken. Ja, Van het Schip gaat het seizoen dus afmaken als trainer. Maar daar kan hij de volgende weken niet beschikken over Brian Brobby. De spits die kampt namelijk met een hamstringblessure. Brobby die had al langere tijd lichte klachten, maar werd toch steeds weer opgesteld. En dus is de vraag hoe Van het Schip daar met de wetenschap van nu op terugkijkt. Nou ja, dat is elke keer een vraag die ik moet beantwoorden. En het is niet zo makkelijk om ook voor de medische staf natuurlijk, om dat helemaal goed te doen. Kijk, als je topsport bedrijft, dan ben je op de grenzen van je kunnen aan het presteren. En met Brian is dat continu het geval geweest. En dat is, tot zeg maar de laatste keer is dat vrij goed steeds uitgepakt. Maar je weet dat het misschien een keer fout kan gaan. Maar je wil ook niet met een nog jonger team gaan spelen. En nog, dus we spelen natuurlijk al met een vrij jong team. En Brian is belangrijk daarin. Dus ja, we proberen alles aan te doen om hem steeds weer beschikbaar te hebben. En daarin managen we hem door af en toe een dagje vrij te geven. Door een keer eerder eruit te halen. Maar uiteindelijk is dat altijd iets waar je niet altijd grip op hebt. Heeft het ook iets met zijn fysiek überhaupt te maken? Het is natuurlijk een hele sterke jongen. Het is een en al spier, één bonk spieren. Mm-hmm. Is dat een type speler dan waarbij je dan daarin ook wat extra voorzichtig moet zijn? Ik weet niet hoe jouw biologische kennis is wat dat betreft. Nou ja, dit is ook tuurlijk. Het zal allemaal daar wel mee te maken. En het heeft ook met zijn eigen inzicht in zijn eigen lichaam. Hè, wanneer die misschien wat minder zou kunnen doen. En wanneer juist meer gas kan geven. Ja, Brian is natuurlijk ook eigenlijk net een volledig seizoen continu aan het spelen. En, dat zijn allemaal processen waarin hij nu ervaring op doet. En hopelijk gaat het hem helpen in de rest van zijn carrière. Ja, dat zei John van het Schip tegen Martin Vriesema. En behalve Beroepi kunnen de Amsterdammers ook langere tijd niet beschikken over Jordan Henderson. Werd ook vandaag bekend. De Engels international heeft volgens van het Schip een terugslag gekregen bij zijn nationale ploeg. En mist de komende 3 duels. Dat zijn die met PEC Zwolle, Go Ahead Eagles en Feyenoord. Israël vindt op dit moment de Passion plaats, het jaarlijkse tv-spektakel over het lijdensverhaal van Jezus. En elk jaar is weer een verrassing welke bekende Nederlandse liedjes in het evenement verweven zijn. Deze was zojuist te horen. Angela Schijf zingt dit liedje in de rol van Maria, de moeder van Jezus. Als jij je schoenen aantrekt zonder haast en haast zonder erbij na te denken, elke handbeweging een gedicht, elke buiging als een roos die sluit. O schat van mij, o hemels hoogster, zelfs jouw schaduw kan mij verblinden. Ja, en u zult misschien denken, dat ken ik toch. Ja, zelfs je naam is mooi, van Henk Westbroek. En die hebben we aan de lijn. Henk Westbroek, goedenavond. Goeiedag. Dus ja, de schrijver, de zanger van het origineel. Wist u dat dit vanavond langs zou komen, dit nummer? Nee, alhoewel, ik jok. Dat mag eigenlijk helemaal niet. Hè. Maar toevallig werd ik vanmiddag getipt door iemand uit Zeist die de repetities gehoord had. En ik woon om de hoek daar. Ja. En die had me gezegd dat het waarschijnlijk was. Dus ja, ik wist het eigenlijk wel. Ja. Wat vindt u daarvan? En wat vindt u van de uitvoering? Ja, het is even wennen, hè. Ik heb hem pas 1 keer half gehoord. En de eerste zin, als jij je kleren aantrekt zonder haast, als jij je schoenen aantrekt zonder haast, vind ik iets minder spannend. Maar het meisje zingt hartstikke leuk. Ik dacht dat ze, ik wist dat ze een hele goede detective was. Ja. Maar Angela Schijf, ze kan ook hartstikke leuk zingen. Ja, dus, en dat in die kou, dat is niet makkelijk. En het aanpassen van de tekst en de context waarin het lied nu plaatsvindt. Hoe kijkt u daarnaar? Oh, ik vind het nooit erg als mensen de tekst aanpassen. Ik bedoel, heel veel liedjes voor mij zijn gebruikt voor andere doeleinden. Al is het maar voor verjaardagsfeestjes of omdat een meester op school afscheid neemt. Nee hoor, daar zit ik helemaal niet mee. En ik heb alleen nooit geweten dat ik religieuze muziek schreef. Dat is even wennen. Ja. Maar ik vind het best. Ik geloof best dat het eervol is, want het is, ik moet je eerlijk zeggen, ik zit er nu voor het eerst van mijn leven naar te kijken. En het overvalt me wel een beetje, laat ik het heel voorzichtig zeggen. Want ja, ik ken het oorspronkelijke verhaal vrij goed. Maar ja, zo'n Jezus die gecanceld wordt, zoals Kluun vertelde, en dan zie je ineens fat bikes, is ook niet iets wat je een paar duizend jaar geleden tegenkwam. Dus, je moet even je hoofd omzetten, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ik geloof wel dat het heel vermakelijk is. Er zijn in ieder geval duizenden mensen die er stervend van de kou, want dat is het. Dat zie je aan de kleding van de muzikanten bijvoorbeeld. Ja. Het is heel moeilijk. Daarom vond ik dat meisje Schijf, Angela Schijf heet ze geloof ik, als ik me wel herinner. Ja, heel goed, heel goed. Ja. Het best goed doen, want het is heel moeilijk om te zingen in de kou. Ja. Er worden ook weinig platen opgenomen, laten we zeggen, in vrieskisten. Het is een beetje geen studio warm, in een koelcel. Het is goed om de stem wat los te maken. Ja. Dus het is heel moeilijk om dat te doen. En dat deed je toch verdomd aardig. Ja. En u dacht niet, ik ga ertussen staan tussen al die mensen in Zeist. Het is toch om de hoek. Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik heb een beetje... ik voel me heel ongemakkelijk tussen heel veel mensen. Nee. Dat is ook een van de redenen waarom ik nooit naar... of heel zelden naar concerten ga... of al helemaal niet naar van die driedaagse festijnen en zo. Veel mensen om me heen, daar word ik, daar voel ik me onprettig bij. En daar zal wel een psychiatrische term voor zijn, maar die ken ik even niet. Het is, dus ik zou nooit tussen 10.000 mensen gaan staan. Wat het ook is. Proef ik nou toch dat u eigenlijk best een beetje vereerd bent... dat dit nummer vanavond gewoon gezongen wordt? Ja, natuurlijk is dat zo. Ik bedoel, kijk, ik zit al jarenlang te hopen dat Judas... want ik weet dat dit al jaren speelt... eindelijk Vriendschap is een illusie gaat zingen. Maar dat is er tot nog toe niet van gekomen. En dit is, ja, dit is een mooi begin. Dit is een mooi begin. En kijk, dat ze van alles met zo'n tekst doen, dat is... Weet je, dat hoort erbij. Je moet het natuurlijk toch een beetje christelijker maken dan het liedje ooit geschreven is. Want welk liedje uit uw repertoire had u zelf gekozen als u wat had mogen aandragen? Nou, ik zou vriendschap genomen hebben door Judas. Eén keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie. Ik bedoel, dat kan Jezus dan zingen als het over Judas gaat. Of Judas om Jezus een beetje voor te bereiden dat hij verraden gaat worden. Dat zou ik gedaan, maar moet je luisteren, ik kan wel zoveel zeggen. Want ik heb dit verhaal niet geschreven, weet je. Dus ik weet ook niet welke kant het op gaat. Misschien een mooie tip voor volgend jaar. Blijft u uitzenden? Blijft u Passion uitkijken? Ik blijf het nu wel uitkijken. Ik wil toch kijken hoe het afloopt. En je weet maar nooit. Kijk, het verhaal is al 2000 jaar hetzelfde. Maar er zijn zoveel dingen een beetje veranderd in die teksten. Dat voor hetzelfde geld. Laten ze Jezus. Komt Jezus niet aan het kruis terecht? Wat ik voor de goede man zelf hoop. Maar ja, vraag het me af. Maar dan moeten we snel de Passion af gaan kijken. Dank Henk Westbroek dat u wilde vertellen over het lied dat u ooit schreef. En dat vanavond door Angela Schijf te horen was. Zometeen, dan zijn we er met het vervolg van Langs de Lijn en Omstreken naar 9 uur. Tot zo. Radio 1 Podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de Podcast Docs. De volgende Van Gogh is een computer. Is geen mens meer nodig. Artificiële intelligentie is bezig aan een opmars. Daar geloof ik helemaal niks van. Als het een nieuwe Van Gogh wordt, dan betekent dat dat hij echte mensen zo weet te ontroeren met zijn beslissing dat hij zich gewonnen geeft. Maar kan AI echt creatief zijn? Het kan bestaande ideeën fantastisch overtuigend brengen, maar geen nieuwe ideeën. Deze week in Docs, tussen kunst en computer. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Leeuwarden, Middelburg, Amersfoort, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Je hebt nog 5 dagen. Dus sprint naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n deeltje bakken! een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ook voor ondernemers. Nog 5 dagen Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Terreurorganisatie IS prijst de aanslag in Moskou, waarbij ruim 140 mensen om het leven kwamen. In de verklaring op Telegram roept een woordvoerder IS-aanhangers op om meer aanslagen te plegen, met name in de Verenigde Staten, Europa en Israël. Vorige week vrijdag schoten gewapende mannen in een concertzaal aan de rand van Moskou om zich heen en staken het gebouw in brand. Ondanks aanwijzingen dat IS erachter zit, wezen Russische onderzoekers vandaag opnieuw naar Oekraïne. Een busongeluk in Zuid-Afrika heeft aan zeker 45 mensen het leven gekost. De bus stortte in de noordelijke provincie Limpopo van een brug en vloog in brand. 1 passagier, een kind, zou het ongeluk hebben overleefd. Naar aanleiding van het ongeluk drukte de Zuid-Afrikaanse minister van Transport weggebruikers op het hart voorzichtig te zijn in het drukke paasweekend. De Amerikaanse regering is bezorgd dat het conflict tussen Israël en Libanon uit de hand loopt. Het dodental van de Israëlische luchtaanvallen van gisteren in Libanon is gestegen tot 18. Het zijn vooral burgers en verpleegkundigen, zegt Libanon. Dat wil een klacht tegen Israël indienen bij de VN-veiligheidsraad. Het Israëlische leger en Hezbollah nemen elkaar dagelijks onder vuur. Volgens het Witte Huis is het voor president Biden van het grootste belang dat het rustig blijft in het Israëlisch-Libanese grensgebied. Familieleden van Israëlische militairen in Nederland hebben te maken met bedreigingen, blijkt uit rondgang van de NOS. Op sociale media gaan privégegevens rond van Israëlische militairen met een Nederlands paspoort en van hun familie. Gisteren werd een vrouw uit Amstelveen thuis opgezocht door schreeuwende mensen omdat haar dochter in het Israëlische leger dient. Het weer vrijwel overal droog, vannacht in het zuidoosten regen bij een graad of 6. Morgenochtend opnieuw wat regen, in de middag bijna overal droog, vrij veel wind en 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Nog steeds een lange file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Amersfoort West. De vertraging is daar een kwartier. Het asfalt is er daar slecht aan toe, de linkerrijstrook is dicht. En verder op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Nieuwegein, 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Gratis whitepaper professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. De Eagles present The Long Goodbye, The Final Tour. Met hun allerlaatste concerten ooit. Live in Nederland, met special guest Steely Dan. De Eagles, 13 en 15 juni, in Gelderdom, Arnhem. Koop nu je tickets via mojo.nl/Eagles. De Eagles, The Long Goodbye, The Final Tour. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. 8:55, u bent weer terug bij Langs de Lijn en Omstreken. We gaan kunstrijden het komend uur. En dat doen we met Michel Tsiba en Daria Danilova. Want zij willen in 2026 voor Nederland naar de Spelen. En dat kan ook, want als ze zich plaatsen, dan mogen ze voor Nederland uitkomen. Omdat Daria nu ook een Nederlands paspoort heeft. Nino Wilkes is er. Wilkes? Ja, zeker. Kleinzoon van voetballegende Vaas Wilkes. In het boek Ballenjongen wil hij het hardnekkige taboe rond homoseksualiteit in de voetbalwereld verbreken. Ja, welkom allemaal. We hebben jullie al geïntroduceerd. Michel Tsiba en Daria Danilova zijn hier. Kunstschaatsers, partners op het ijs. Ook buiten het ijs komen we nog wel op. En hebben gezamenlijke droom plaatselijk voor de Olympische Spelen van 2026. En onze andere gast Nino Wilkes is hier. En die heeft een boek uitgebracht. En het gaat over de acceptatie van homoseksualiteit in de voetbalwereld. Of wel misschien de niet-acceptatie. Gaan we uitgebreid over praten. Kennen jullie elkaar? Iets van elkaar? Wist iemand iets van elkaar? Nou, we hebben elkaar net even een handje gegeven. Maar nee, ik ben heel benieuwd. Ik vind het heel interessant. Heel interessante sport. Dus nee, superleuk. We gaan zo meteen even over homoseksualiteit in het voetbal. Maar mag je in het kunstrijden eigenlijk met hetzelfde geslacht samenrijden op een kuur? Of het mag of niet. In Canada is er trouwens sinds dit jaar een nieuwe regel. Dat nationaal gezien mag je het doen voor de fan, zeg maar. Uh-huh. Maar op Olympische Spelen is het, ja, dan is het eigenlijk gewoon normaal dat een man met een vrouw rijdt. Want ja, ik moet haar omhoog gooien. Ja. En als een vrouw met een vrouw rijdt, is het waarschijnlijk voor de vrouw moeilijker om de vrouw op te tillen, zeg maar. Ja. In dat soort bepaalde oefeningen. En twee mannen zou oneerlijk zijn, omdat je dan gewoon fysieke verschillen hebt. Nou ja, precies. Maar ook de vrouw is over het algemeen iets sympathieker. Dus dat brengt elkaar in balans, zeg maar. Dus waarschijnlijk is het daarom die kant op gegaan. Ja. Jullie zijn net terug uit Montreal. Wereldkampioenschap. 14e, Daria. Tevreden? Was je blij? Ja. 14e plaats? Ja, ik ben blij met onze presentatie op WK. Maar we moeten beter. Ja, ik denk dat de programma's zelf waren goed. Daar waren we erg blij mee. Gaan we zo meteen nog over spreken. Het is een jury-sport. Ja. Dus je bent afhankelijk. Jij doet je werk. En dan ga je bepaalde scores krijgen. En daar waren we helaas wel teleurstellend voor ons. We hadden hoger verwacht. Mm-hmm. Dus de 14e plek is niet slecht. Maar ja, top 8 is voor ons belangrijk om uiteindelijk een A-status te krijgen. Ja, dat is een beter. Ja, precies. Ja. Maar gebeurt dat vaak dat je denkt, nou, we hebben toch een fantastische prestatie geleverd. En dan zie je vervolgens het rapport en dat je denkt, dat valt toch een beetje tegen. Ja, en vooral ook omdat, nou kijk, Nederland is een klein kikkerland. Vooral in het kunstrijden doen we niet mee. Mm-hmm. En het klinkt een beetje raar, maar als jij voor Amerika, China, Canada, de grote landen rijdt, dan is gelijk het beeld van de jury, oké, die komt uit Amerika, die moet goed zijn. En andersom ook, als jij voor Nederland uitkomt, Nederland naar het waarschijnlijk slechte rijder. En dat is het ijs dat we moeten breken, zeg maar, om ook door te komen van oké, Nederland heeft ook goede kunstrijders. Want jullie mogen nu voor Nederland ook rijden en richting Olympische Spelen gaan denken. Want jij bent geboren in Rusland, maar je bent nu officieel Nederland. Je hebt een paspoort. Ja. Hoe voelt dat? Hoe ingewikkeld was het? Dat voelt heel goed. Ik woon in Nederland. Ik schaats voor Nederland. En ook, ik voel me Nederlander. Ja. En nu ik ben officieel Nederlander. Dus ja, ja. Het is. Het gerucht gaat dat je het Wilhelmus al kan zingen. Ja, Wilhelmus. Nou, je bent al geslaagd. Zeker. Want het is toch ook zo, Michel, dat je in het kunstschaatsen, de Olympische Spelen zijn de uitzondering, maar dat het eigenlijk heel, heel erg niet belangrijk is waar je geboren wordt in verhouding tot waar je voor mag uitkomen, toch? Klopt, inderdaad. Voor de ISU-wedstrijden, dat zijn dus de wedstrijden zoals EK en WK's. Dat zeg maar, die worden daardoor georganiseerd. Daar kan een partner, bijvoorbeeld ik kom uit Nederland. Mm-hmm. Zij kwam oorspronkelijk uit Rusland. Zij had nooit eerder voor Rusland uitgekomen. En zij besloot voor Nederland uit te komen. Dat kon dus zeg maar door een bepaalde regeling, zeg maar. Voor de Olympische Spelen moeten echt beide mensen uit hetzelfde land komen en dezelfde nationaliteit hebben, zeg maar. Maar alle andere toernooien is het dus minder belangrijk. Moet je wel een van de twee uit het land komen waarvoor je uitkomt? Of kun je ook met z'n tweeën gewoon inschrijven? Nee, trouwens niet. Nee, ik zei ja, maar is niet zo. Als jij 2 jaar voor geen land uitgekomen bent, dan ben je in principe een soort van transfervrij. Ja. En dan kan jij in principe voor elk land uitkomen. Dus als ik het WK wil schaatsen, dan kan ik naar Andorra gaan en zeggen, ik wil wel voor Andorra gaan kunstschaatsen. Technisch gezien, als jij met... Moet wel ergens aan voldoen, hoor. Er zijn ook grenzen, er zijn ook ondergrenzen. In principe kan jij voor Andorra uitkomen als jij met de federatie daar gewoon afspreekt. Of ze jou ergens naartoe sturen, want ze vinden jou goed genoeg, is een ander verhaal. Maar in principe is dat mogelijk, zeg maar. Is dat niet raar? Zie je niet vaak dan schaatsers die uitkomen voor een land waar ze eigenlijk niks mee hebben? Ja en nee. Van de ene kant, kijk, in het paarrijden is het vooral erg moeilijk om een geschikte partner te vinden. Bijvoorbeeld in Nederland. Ik heb in Nederland heel lang gezocht voor een partner. En ja, omdat de sport gewoon nog niet zo ontwikkeld is, kom je op iemand die niet op jouw niveau is, of op iemand die gewoon ongeschikt is. Dus ik moest daardoor verder zoeken. En daardoor kon ik dus mijn dromen verwezenlijken en kwam ik bij Daria terecht. Want hoe vind je elkaar? Hoe vind je de ideale kunstrijdpartner? Nou ja, ik denk dat het heel veel gevoelswijzig is. Kijk, wij hebben elkaar heel toevallig. Ik was op een paarseminar in Berlijn. Het wordt dan gehouden om de sport te ontwikkelen. En daar kwam haar coach daar om die seminar te leiden. En die zag mij en zei van, heb jij een partner? Ik zei van, nee, ik ben nog aan het zoeken. En hij zei van, oké. Zij lijkt me echt goed voor jou. Jullie passen bij elkaar. Nou, prima, in 2018 was. Dan ben ik naar haar in Moskou gegaan. Hebben we dat heet dan heel mooi, een try-out gedaan. En vanaf het eerste moment voelde het gewoon heel goed aan. Dus ja, je hebt ook heel veel mensen die heel veel potentie hebben en nooit de juiste partner vinden en daarom niet ver schoppen. Dus het is ook wel een beetje geluk hebben. Daria, in Nederland kunstschaatsen kleine sport, zeg maar. Maar in Rusland is het heel groot, hè? Ja, in Rusland kunstschaatsen is heel groot. En heel veel mensen doen schaatsen. Ja. En meer mensen doen kunstschaatsen dan langebaan of short track. Ja. En ook veel ijsbanen. Ik denk in Rusland kunstschaatsen hetzelfde als voetbal in Nederland. Ja. En waarom dacht jij, want jouw coach zei dus, Michel, nou, ik heb wel iemand voor jou. Wat dacht jij toen je Michel voor het eerst zag? Want dan ben je heel professioneel, lijkt mij, aan het kijken naar. Is het een goede partner? Zag je meteen dat het een match was? Ik was gedacht dat Michel is een goede partner. En, waarom? Ja, ik goed gevoel erbij waarschijnlijk. Ja, en ik ook zie. Ja, je ziet het. Ja, als hij schaats. Dus ja. Wat zag jij iets in de techniek van Daria waarvan je dacht, oeh, dit kan wel eens wat worden op zeg maar echt professioneel gebied? Of was je gewoon eerst verliefd en dacht je, oh, dan komt de rest wel achteraan? Nou, toen ik haar leerde kennen, was ze 15, dus. Oké. Dus daar, nee, dat niet per se. Maar je voelde gewoon wel een klik. We kwamen goed overeen met elkaar, we konden goed praten al, zelfs toen we de eerste keer elkaar leerden kennen. Ja. En ik denk, qua techniek hebben we gelijkwaardig, we hebben best een snel ritme. Dus het is heel belangrijk in het paarrijden, je moet gelijk zijn aan ritmes. En sommige mensen zeggen tegen mij, je hebt veel snel ritme, je gaat moeilijk een partner vinden. Wij zijn allebei vrij krachtig. Dus dat is iets dat gewoon gelijk technisch gezien erg paste. Laten we eens even over dat ritme gaan praten. Want jullie schaatsen de lange kuur op de chain van Fleetwood Mac. Beginnen jullie meteen te glimlachen. Kun je het nog wel horen, het nummer? Ja, kun je het nog horen? Is het niet te veel? Nee. Nee? Nooit genoeg? Van deze song, ja. Op basis waarvan kies je een nummer? Want dat doe je samen met iemand, neem ik aan, met een choreograaf? Ja, dus wij hebben een choreograaf die maakt onze programma's. En uiteraard moeten wij het leuk vinden. Dus dit nummer hadden wij echt zoiets van, wij hoorden het. Ik dacht, ja, op TikTok of zo en zoiets. En toen dacht van, wauw, dit is echt een cool nummer. Want normaal in het paarrijden, over het algemeen, nemen we vaak mensen erg langzaam, muziek, emotioneel. En wij wouden ons een beetje iets anders doen. En ja, deze beat en alles is gewoon echt heel lijp. Want als we nu even goed luisteren, waar zitten we nu in jullie kuur? Wat doen jullie op dit moment? Dit is het begin. En nu wat? Eerste element. Elementen. Ik gooi haar omhoog, dan doet ze 3 draaien en dan moet ik haar vangen, zeg maar. Dan komt de landing. Ja. Ben je altijd opgevangen? Nee. Opgevangen? Heb ik je soms laten vallen? Nee. Op twist? Ja. Nee. Nou, 1 keertje. Echt? Nee. Ze vertelt het maar goed. Ik ben te eerlijk. Hoe bouw je dat op? Want je zegt dan een drievoudige in de lucht. Begin je met één en bouw je dat langzaam zo op? Ja, zeker. Stap voor stap? Je hebt heel veel verschillende oefeningen die je voorafgaand moet doen. Ook vooral voor mij, want ik kwam van het solo rijden. Dus ik moest ook bepaalde spiermassa opbouwen om eventueel überhaupt iets te kunnen doen met haar. Dus bijvoorbeeld als je een lift doet, je gaat niet gelijk omhoog. Eerst doe je een oefening tot aan je schouders. Dan doe je bepaalde oefeningen voor de vrouw. En met de twist bijvoorbeeld doe je eerst, dat heet dan een pop. Dan gaat zij gewoon omhoog. Dan strek je gewoon je armen bijvoorbeeld. Ik laat het nu zien in de studio, maar dat kunnen de mensen uiteraard niet zien. Maar, er zijn mensen die maar zo bouw je het allemaal gewoon op. En dat is belangrijk. Niet gelijk ook op het ijs, ook vooral van het ijs af. Doe je dat eerst. Als je het daar goed kan, dan kan je het rustig aan overbrengen naar het ijs. Want het is wel echt een gevaarlijke discipline. Als, als iemand toevallig daar dat wil zien, kan je op YouTube per fails opzoeken. En dan maar zie je echt gekke dingen van ik kijk het niet, want ik moet het nog doen, zeg maar. Ik ga dan te negatief. Heb je geen helm op of zo? Of een scheenbescherming? Nee, heb je allemaal niet om. Nee, doen we niet. Dus het is echt. Dus ik heb ook vaak een vriend van mij een neus gebroken. Ja. Ik heb blauwe ogen. Soms met het allemaal leren ervan, zeg maar. Je kan uitvallen, ja. Kijk jij wel eens naar kunstrijden, Nino? Nee, niet dat ik fanatieke kijker ben. Maar ik vind wel de sport heel mooi om te zien, zeg maar. Ik had het net heel even kort voor de uitzending over. Dat het is ook wel best wel... hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat nou? Een hele intense sport. Ja, het is ook best wel gevoelig, zeg maar. Je moet echt het is ook best wel kwetsbaar, zeg maar. Maar ik vind het heel mooi om naar te kijken, zeker. Ja, want in Nederland is het kleine sport, maar er kijken best redelijk wat mensen naar. Hè? Zeker. Ja. En in principe, kijk, ik heb ook heel veel bewondering voor short track en lange baan in Nederland, uiteraard. We hebben toppers hier. Maar bijvoorbeeld binnen de ISU, dat is de Internationale Schaatsunion, is kunstschaatsen de grootste sport, zeg maar. Dus in Nederland is short track en lange baan zijn in andere landen niet zo populair. Het is gewoon de cultuur van Nederland. De Elfstedentocht, dat zit in ons bloed, zeg maar, weet je. Maar in principe, dat weerhoudt er niet van om kunstschaatsen erbij te voegen, zeg maar. Dat kan hand in hand. Erkent de ISU kunstrijden genoeg? Is daar genoeg aandacht voor binnen die bond? Zeker, het is hun grootste inkomstenbron. Ja. Dus zeg maar, zonder het kunstrijden zouden lange baan en short track niet bestaan. Want hun hebben niet genoeg inkomen vanuit tv-rechten, vanuit het publiek. Want toen wij in Japan schaatsen bijvoorbeeld, we hebben in de laatste jaar 3 keer in Japan, dat is volle huis met 10.000, 15.000 man, zeg maar. Dus dat zou je in Nederland niet vullen, zeg maar. Ja. Betekent dat ook dat jullie meer verdienen dan de gemiddelde lange baan schaatsen? Nee. Oh, hoe kan dat dan? Dat komt omdat wij niet vallen onder... Wij vallen onder het Nederlandse inkomstenbron, zeg maar. En om inkomsten te behalen, moet je top 8 van de wereld zijn. En onze sport is best dicht qua... Ja. Dus bijvoorbeeld, wij bijvoorbeeld 132 punten op het WK. Achterplek is 183, volgens mij. Dus je praat over 10 punten, dat is bijvoorbeeld 1-2 foutjes. Ja. En dat zijn bepaalde dingen van, stel je dat wel gedaan, maar dan ben je top 8, dan heb je een loon, zeg maar. Ja, maar dat is de A-status en dat is ook geen vetpot. Nee, zeker niet. Zeker niet. Dus het is De Nederlandse lange baanschaatsers hoeven niet rond te komen van de A-status. Nee, in Nederland heb je het heel goed geregeld dat wij hebben heel veel sponsorships voor de lange baanrijders. Die zie je met Gamma, met de Nederlandse Postcoloterij, volgens mij. Dus allemaal verschillende bedrijven die hun sponsoren. En dat heb je gewoon in het kunstrijden niet, want het is gewoon nog niet populair genoeg. Ja. Als we het over die kuur hebben en jullie spelen dan op de chain. Hoe lang, Daria, voeren jullie dan dezelfde kuur uit? Is dat 1 seizoen? Doe je dat wel 4 jaar? We hebben 1 seizoen gereden en nog 1 seizoen. Ja, dus we ook hebben korte kuur. En we hebben onze korte kuur voor 2 seizoenen. En nu maken we een nieuwe kuur. Ja. Verwacht een jury dan ook dat je op een gegeven moment iets nieuws laat zien? Ja. In principe, je kan zelf beslissen hoe lang je een kuur rijdt. Maar een normaliter per jaar maak je zeker wel 1 nieuwe kuur. En als de kuur bevalt, kan je hem voor 2 jaar behouden. Dat is wat we dus nu besloten hebben met de lange kuur. Want die viel goed bij de jury en die vonden het goed. Maar de korte kuur, die hebben wel 2 seizoenen gehad. Dat is gewoon, je bent ook zelf al klaar voor. Je ziet dat die muziek kan je niet meer. Kijk, die lange kuur die we net hoorden, daar zitten we nog goed op, zeg maar. Maar Die andere korte kuur, dat was op de Hunger Games. Uh-huh. Was die korte kuur. Mooie, coole muziek, maar het is klaar. Zeg maar. En kun je ook nog, want jullie zitten helemaal ingestudeerd, getraind, alles van het begin af aan opgebouwd naar je prestatie. En dan zie je dat je tegenstander toch een hogere moeilijkheidsgraad heeft dan je zelf hebt verwacht. Kun je dan nog in een wedstrijdweekend denken van, shit, we gaan het toch anders doen? Nou, bij het paarrijden vooral, kijk, het solo rijden is daarin wel indrukwekkend, want de mensen doen daar viervoudig sprongen. Mm-hmm. Dus daar heb je veel meer verschil in niveau. In het paarrijden, het limiet is eigenlijk, iedereen doet in principe dezelfde element, maar de kwaliteit van de elementen is, zeg maar, wat doorslaggevend is. Dus het is minder bluff en meer gewoon echt goed kunnen rijden. Dus kijk, in het solo rijden kan je zeggen van, oké, ik ga eventjes, als je het kan, ik doe in plaats van drievoudig een viervoudig sprong. Want dat heb je zelf onder controle. Maar ik kan niet opeens zeggen van, yo, Daria, ik gooi je nu even wat harder. Je moet vier draaien doen en je moet, moet blijven staan. Het kunnen mensen eventueel op internet kijken. Zij vliegt met veel kilometers per uur op een hoogte van 2 meter ongeveer. Dus ja, dat moet ze op kunnen vangen, zeg maar. Dus waarschijnlijk draait ze die 4 draaien wel. Maar het is levensgevaarlijk. Je hebt ook veel verhalen, jammer genoeg, van mensen die daardoor echt, een meisje was op haar hoofd gevallen en die ruikt niks meer haar hele leven, zeg maar. Weet je, het is heel blessuregevoelig. Ik wil even naar jullie. Jullie zijn begonnen als partners op het ijs, maar inmiddels ook partners buiten het ijs. Klopt. Is dat, het ijs was gebroken, zeg maar. Is dat lastig of is het juist fijn om samen te zijn buiten? En op het ijs en buiten het ijs. Is dat een voordeel uiteindelijk, denk je? Ik denk dat het per persoon is het verschillend. Voor ons heeft het zeker een voordeel. Ik heb het gevoel dat wij als een team werken, zeg maar. Dus het nadeel is, je kan soms een sport mee naar huis nemen. Maar dat is iets wat je moet leren. Maar bij ons is vooral, kijk, je hebt heel veel. Het moeilijkste aan paarrijden vooral is niet per se de elementen of het schaatsen, maar het met elkaar om kunnen gaan. Respectvol zijn. Veel teams die splitten na een paar jaar, omdat ze elkaar gewoon haat opgeven. Want je bent elke dag, want wij trainen na 5-6 uur per dag, elke dag ben je samen voor zo lang. En omdat wij ook samen zijn in het leven, zijn wij gewoon door donkere en door mooie tijden altijd samen, zeg maar. Dus dat brengt voor ons een dichter gevoel naar elkaar toe. Nou ja, knikt instemmend. Jij vindt dat ook, hè? Ja. Helemaal mee. Maar kan het dan nooit dat je, want het is ook werk, je sport, dat dan dat heel veel druk legt op de liefde? Ja, soms, maar ik vind het leuk dat ik met Michel buiten ijs ook samen. Ja. Okay. Jullie reizen ook heel veel. Heerenveen is het thuisfront, maar je traint over de hele wereld. Ja, wij hebben in Heerenveen sinds 1,5 jaar geleden was een project opgestart wat uiteindelijk jammer genoeg mislukt is. Mm-hmm. Met een bondscoach. En dat, ja, daar hebben wij met de KNSB toen geprobeerd wat van te maken. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar uiteindelijk hebben wij gelukkig wel nog de trainingsmogelijkheid gekregen om in Heerenveen te blijven trainen. Daarnaast hebben wij coaches en die hebben een heel team van verschillende rijders. Wij hebben trainingsmaatjes uit Polen, uit Hongarije, uit Duitsland. En ja, bijvoorbeeld, we waren voor het WK voor 2 weken in Oberstdorf. Hadden we daar getraind. We zijn veel over de wereld te zien. En ook uiteraard met wedstrijden reis je het hele seizoen door. En dan is ook de vraag, want je zei net, financieel is het geen vetpot. We gaan we toch even vragen, wie betaalt dat dan? Want als je de hele wereld over moet, is dat wel de schaatsbond die jullie daarin krijgen? Kijk, vooral wedstrijden. Sinds vorig seizoen, vooral wedstrijden worden wel door de bond betaald. Dus bijvoorbeeld EK's, WK's, dat heet dan Grand Prix. Dat wordt allemaal, of deels betaald de ISU dat ook. Want wij worden uitgenodigd voor bepaalde wedstrijden. Na andere wedstrijden komt het toch nog wel vaak uit onze eigen zak. We hebben wel bepaalde sponsoren die ons daarbij helpen. Maar we moeten, ik zit nog wel op huur- en zorgtoeslag, zeg maar. Dus mijn Jullie hebben ook een baan hiernaast, zeg maar. Iets anders, zeg maar. Ik heb toen ik 20 was, omdat ik gewoon niet rondkwam. Ik moest mijn coach betalen. Dat is een paar duizend per maand. Want het is echt wel een elite sportsoort qua kosten. Heb ik als pizza bezorger gewerkt, zeg maar, naast mijn schaatsen. En dat is wel vermoeiend, want je bent de hele dag bezig. Grappig was, dan kwam ik een keertje mijn choreograaf tegen. Die had een burger besteld. En ik dacht van, shit. Ik deelde het niet met iemand. Ja, het is toch een beetje... Nou, het is niet per se beschamend om als pizzabezorgster. Nee, maar als sporter, ja, andere sporters die slechter zijn... die krijgen wel de poen die ze verdienen, zeg maar. Ja. En ik sta als pizzabezorger uiteindelijk voor de deur. Ja, trainer, hier is je burger. Dus nee, maar... In principe nee. We hebben niet de tijd en energie om nog een job ernaast te doen. Word jij daar eigenlijk nog vanuit Rusland gesponsord? Of moet je het ook in Nederland zelf financieel bij elkaar krijgen? Ja, sorry, nog een keer. Nee, krijg jij bijvoorbeeld nog geld uit Rusland nu je voor Nederland uitkomt? Nee, of ook nee, niet meer? Nee, niet meer. Nee, in principe... Ik schat van Nederland, dus alleen Nederland. Als dus in 2018 voor Nederland uitkwam, dan was zeg maar... Dan gaat de ISU betalen. De KNSB. De KNSB, dus zij is in principe eigen... Klinkt heel raar, maar eigendom. Ja. Zij is als rijder, zeg maar, nu voor Nederland komt ze uit. Trainen jullie nog in Rusland? Ja. Wij hebben coaches die uit Rusland komen. En wij trainen zo nu en dan nog. Gaan we naar hen toe om daar te trainen, ja. En is dat moeilijker geworden nu of anders? Want je kunt er ook niet zo makkelijk heen, bijvoorbeeld. Het is uiteraard lastiger geworden... Wij hebben, toen de situatie uitbrak, hadden wij besloten... want wij werkten met onze coaches vanaf 2018, zeg maar, toen wij begonnen. En toen het uitbrak, toen kregen wij wel een keuze van... het is naar, de hele situatie. En wij hebben zelf ook genoeg erover gezegd. Kunnen mensen eventueel op internet kijken, onze standpunten erover. Het is uiteraard verschrikkelijk. Maar voor ons was het, kunnen onze coaches hier iets aan doen... Nou, in principe niet. Wij hebben een super goede band met hun. En ook vorig jaar hebben we toen geprobeerd om meer in Nederland te trainen. Dat was uiteindelijk toen niet gelukt met de bondscoach toen. En wij hebben gewoon uiteindelijk besloten om onze coaches trouw te blijven. En hun hebben ook respect voor ons dat wij dat doen. Zeg. Want hun weten ook dat de situatie niet makkelijk is. Vandaar dat het is een beetje geven en een beetje nemen. Dus soms gaan we naar hun toe, want zij wonen in Sochi. Dus... Soms voor trainings, voor bepaalde wedstrijden gaan wij dan voor 2 weken naar hen toe om bepaalde dingen nog de finishing touch te geven. En daarnaast komen hun ook vaker naar Europa. Want zij hebben veel ook Europese teams om daar bepaalde trainingskampen te hebben. En zo proberen we het. Het is uiteraard niet ideaal. Maar voor ons zijn ze sinds het begin met ons geweest. En you never change a winning team. Voelt het soms wel ongemakkelijk, ook omdat bijvoorbeeld Russische sporters aan heel veel sporttoernooien niet meer mee mogen doen? Onbekende reden, dat je dan nog wel daar gaat trainen? In welk opzicht? Dat je misschien ook ongemak richting bijvoorbeeld die sporters voelt. Of dat je zelf denkt, er wordt zoveel vanuit de sport gedaan om Rusland te ontkoppelen. Ja, het is gewoon een hele nare situatie over het algemeen, zeg maar. Dus ook, ik kom zelf, mijn moeder is uit Oekraïne en mijn vader uit Rusland. Dus ik voel de pijn van beide kanten, zeg maar. Dus het is een nare situatie. En ook bijvoorbeeld in bepaalde interviews wordt vaak gevraagd over die situatie in plaats van onze sportprestatie, zeg maar, vanwege onze achtergrond. Mm-hmm. En daarom proberen wij ook... wij hebben er nu in principe genoeg over gezegd. En wij vinden van, laten we focussen op onze sport in plaats van de hele politiek. Want het is gewoon verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ja. We gaan de zomer in. Ja. Betekent dat voor jullie vakantie of moeten jullie op het ijs blijven staan? Ik zeg helaas, maar het is ook leuk. Wij maken nu gelijk een nieuwe kuur. Onze choreograaf is meegekomen naar Heerenveen. Uh-huh. En nu hebben we anderhalve week dat we een nieuwe korte kuur maken. En dan vanaf 9 april hebben we vakantie. Voor 3 weekjes. En de droom daar is de Olympische Spelen in Italië? Ja, tuurlijk. En wat moet er nog gebeuren van 14 naar 8 naar 7? Stap voor stap beter en beter schaatsen. Dus ik denk voor alle sporters is grote deel. De grootste droom. Grootste droom, ja. Dus voor mij ook, sinds ik klein was. Daar is alles op geënt, de komende jaren eigenlijk. Is dat plan ligt klaar? Of wordt dat stap voor stap? Hoe werkt dat? In principe, wij ontwikkelen ons gewoon. En in principe, op het volgende WK worden de tickets verdeeld voor de Olympische Spelen. Als jij top 16 rijdt, dan haal jij een plek binnen. En dan is er nog een volgende toernooi waar nog 3 plekken vergeven worden. Dus voor ons is gewoon het doel om... Nou, wij willen ons sowieso verder ontwikkelen. Maar wij moeten volgend seizoen gewoon minimaal op het WK een top 16 klassering rijden. Om een ticket binnen te halen. En de voorbereiding daarvoor, ja, wij doen... Het is niet dat dit volgend WK is belangrijker, maar het is niet dat we minder ons best doen. Weet je. Dus in principe wij blijven gewoon hetzelfde doen en niet per se extra druk erop geven. Want ja, dat gaat niet meehelpen. Dus wij doen gewoon ons ding, wij willen ons ontwikkelen. En ja, wij hebben er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. Blijf lekker zitten, want het volgende half uur gaan wij praten met Nino Wilkens. Maar leuk. Jullie er zeker bij nog. NPO Radio 1. Maar het is inmiddels ook bijna 9:30 en dus tijd voor het NOS Journaal. Jennifer Okkerdoorn. Het meest voorgeschreven pufje voor astmapatiënten is sinds kort niet of nauwelijks leverbaar. Ruim 500.000 mensen in Nederland gebruiken het medicijn salbutamol aerosol. En volgens apothekersorganisatie KNNP zijn er amper alternatieven. De tekorten komen onder meer door productieproblemen bij verschillende fabrikanten. De hoop is dat een aantal pufjes voor astmapatiënten binnen een paar weken weer beschikbaar is. Bij een busongeluk in Zuid-Afrika zijn 45 doden gevallen. De bus stortte in de noordelijke provincie Limpopo van een brug en vloog in brand. De enige overlevende is een meisje van 8, zegt het lokale ministerie van Transport. Terreurorganisatie IS prijst de aanslag in Moskou, waarbij ruim 140 mensen om het leven kwamen. In de verklaring op Telegram roept een woordvoerder IS-aanhangers op om meer aanslagen te plegen, met name in Israël, de Verenigde Staten en Europa. Israël moet ongehinderd hulp voor Gaza toelaten. Het internationaal gerechtshof in Den Haag zegt dat in een aanvulling op het tussenvonnis van eind januari. Het hof bepaalde toen dat Israël er alles aan moet doen om genocide in Gaza te voorkomen. Inmiddels zijn de leefomstandigheden verder verslechterd, zegt het hof. Langs de lijn en omsteken. Welkom terug. Wij praten verder. Michel Tsiba en Daria Danilova zijn nog steeds hier. Maar we gaan praten met Nino Wilkens nu. De kleinzoon van oud-stervoetballer Faas Wilkens. Voor de oudere jongeren onder ons. Die weten dat nog wel. Zeker. Opa had een missie. Hij was een van de eerste voetballers die zei... we worden voor ons diensten kunnen we normaal betaald worden. De eerste Nederlandse voetballer die naar het buitenland ging. Zelfs even niet Nederlands team mocht spelen en zo. Nino heeft ook een missie. Namelijk dat iedereen in het voetbal zichzelf kan zijn. En mag zijn. Homo, hetero of wat dan ook. Want anno 2024 is het nog steeds een groot taboe als je op mannen valt in de voetbalwereld. Nino, jij schreef daar het boek Ballenjongen over. Welkom nogmaals. Begon volgens mij, je stuurde een enquête naar 9 BVO's, betaald voetbalorganisaties. 9 met wat simpele multiple choice vragen, begreep ik. En toen? Ja, nou, eigenlijk ontstond het boek, het idee voor het boek tijdens het WK in Qatar, waar de discussie zich die ontstond rondom de aanvoerdersband van Virgil van Dijk, die hij niet droeg. En ik vond het eigenlijk heel gek, omdat ik zoiets had van... waarom zijn we nou een discussie aan het voeren? Ik val zelf op mannen, kom uit een grote voetbalfamilie. Mijn stiefvader is ook Patrick Kluivert, mijn moeder is met hem getrouwd. Dus ja, ik heb ook allemaal broers die op hoog niveau in het betaald voetballen. En eigenlijk zijn mijn omgeving, dus nou, of het nou mijn familie was... of mijn vrienden die in het betaald voetbal ook zitten... of wie dan ook, die zeiden eigenlijk unaniem dat er... vanaf de jeugd eigenlijk nooit echt over gesproken werd. En dat er nooit over dat thema werd gepraat... over überhaupt jezelf kunnen zijn. En dat vond ik gewoon best wel apart. Dus toen ben ik eigenlijk op onderzoek gegaan. Toen dacht ik, ja, hoe ga ik hier nou wat mee doen? En onder andere heb ik inderdaad alle betaalde voetbalverenigingen... En wat kreeg je terug van die voetbalorganisaties? Ja, vrij weinig. Het schrijven van het boek kwam naar buiten. Dus ik zat toen ook in die uitzending bij de KNVB op Coming Out Day. Omdat besloot de KNVB om die One Love Ball niet meer te dragen. Dus die zei, van we leggen de verantwoordelijkheid bij die clubs neer. Nou, dat was op zich, ja, dat is prima. Maar ja, ik vind daar nog steeds wel wat van. Je vindt het niet prima als ik zo luister. Nou, ik vind, als je wat doet, moet je doen. Dus dan moet je niet daarna terug gaan lopen. Of zeg maar denken van, ja, we krijgen nu een gele kaart. Dus ik draai me maar om, want dat weet je. Ik ga ervan uit dat een KNVB dat dan in eerste instantie wel van tevoren incalculeert. Van, hey, als wij dit doen, ja, dat is nogal omstreden. Dus ja, dat daar wat kracht tegen aan kan gaan, dat is best wel, zeg maar, aannemelijk. Maar ja, ik dacht, ja, dus... Toen had, ze hebben dus die verantwoordelijkheid toen bij de clubs neergelegd. Toen had ik graag gewoon alle betaald voetbalverenigingen in Nederland een enquête sturen. Mijn lievelingsgetal is 9. Dus ik dacht, nou, laten we nou lekker 9 vragen sturen. Multiple choice. Heel simpel. Hoe ga je ermee om als een speler uit de kas komt? Wat hebben jullie voor beleid? Nou, ik kreeg van 4 kreeg ik reactie en eigenlijk van de anderen niet. En zeg maar, dat was best gek. En bijvoorbeeld Ajax moest ik echt achter de broek aan zitten van, hey, kunnen jullie alsjeblieft reageren? En ik vind het echt super raar dat, ja, zeg maar, mijn familie, iedereen, dit is mijn club, zeg maar, en jullie lopen weg. Terwijl er zijn gewoon jongens in de jeugd die struggelen met hun geaardheid. Dat is gewoon statistisch gezien zo. En ja, die signalen heb ik ook gekregen en gezien. Ja. Je komt uit een echt voetbalgeslacht, dat zei je al. Laten we even luisteren. Mijn familie zit als volgt in elkaar. Mijn opa, Vaas Wilkes, is de 5e topscorer van Nederlands elftal aller tijden en was de eerste Nederlandse voetballer die werd verkocht aan een buitenlandse club. Mijn broer Ruben zit op voetbal en timmert hard aan de weg. Mijn zus Demi zit weliswaar niet op voetbal, maar is een fanatieke sporter. Mijn broer Justin speelt bij Ajax en behaalt succes na succes. Mijn broertje Shane, die bij FC Barcelona speelt, wil niks anders horen of doen dan voetbal. Mijn moeder heeft vroeger gevoetbald en houdt van sporten. Mijn tweede vader Patrick heeft voor onder andere FC Barcelona, AC Milan en het Nederlands elftal gespeeld. En mijn broer Quincy zit ook op voetbal en geeft mij met regelmaat panna's. En dan ben ik aan de beurt. De enige in de familie die geen bal kan trappen. Nou, dat is een tijd geleden van een serie die ik maakte. Van een serie die je maakte. Filmpjes met bekende voetballers. Klopt. Nog even los van de geaardheid waar je het boek over zet. Was er veel druk voor jouw gevoel op jou met je naam dat je ook echt voetballer moest worden? Nou, het is wel grappig, want ik had gisteren heb ik mijn boeklancering gehad. Ik had een hele grote boeklancering, waar ongeveer 300 mensen aanwezig. En daar stelde ik ook een verhaal dat ik ook in mijn boek beschrijf. Namelijk dat toen ik jong was, het begin. Mijn opa, ik ben de enige met de naam Wilkes. Ik heet ook Nino Servaas Wilkes. Echt naar de eerste kleinzoon Wilkes. Ja, ik naar dat veld gestuurd. Nou, mijn opa was het grote idool van Johan Cruijff. Ja. Dus Johan Cruijff opgetrommeld, die kwam naar die wedstrijd kijken. Dus ik, nou, helemaal, ik kom ook uit de familie met kleding. Dus nou, mooi pakje aan, mooie schoenen, alles klopte, zeg maar. En eigenlijk op een gegeven moment, ja, die bal gaat naar links. En er is een moment dat ik een vlinder zie op rechts. En ik ben uiteindelijk naar die vlinder gesprongen. En dat, ja, wie kan dan zeggen dat Johan Cruijff, zeg maar, naar zijn eerste wedstrijd kwam kijken. Dus ja, nee, ik kijk, mijn ouders of mijn familie heeft mij nooit gedwongen om voetballer te worden. Alleen, ja, het was wel zo. Ja, ik kreeg wel een voetbalshirtje en ja, dat ging wel zo. Ja, wilde je het zelf? Nou ja, nee, achteraf denk ik niet. Ik weet niet waar dat per se aan ligt, maar ik vind het spel heel leuk. Maar nee, ik heb niet echt ik heb ook nog steeds niet de ambitie om echt voetballer te worden. Maar nee, de sport vind ik leuk. Ja, zeker. In het boek gaat het ook over de vriendschap die je hebt met Donny van der Beek. Klopt. Jij valt zelf natuurlijk op mannen. En dat bracht hij op een gegeven moment ter sprake. Kun je daar wat over vertellen? Ja, het is wel grappig. Want ik had toen met hem. Ja, we zijn gewoon vrienden. Dus ik heb, zoals met meerdere vrienden, heb ik zeg maar wel eens een gesprek. En ja, ik zeg inderdaad ook in het boek dat op een gegeven moment hij dat aan me vraagt. En ik heel erg schrik daarvan. Omdat ja, ik heb heel erg zeg maar. Want wat vroeg hij? Nou, gewoon hoe het is in de liefde. Ja. Gewoon dat. Ja, en dat is gewoon een hele normale vraag. Maar ik heb dat in mijn hoofd heel groot gemaakt. Niet per se bij hem hoor, maar gewoon überhaupt in het algemeen. Dat als mensen aan me vroegen, kon ik het best wel lastig vinden. Vooral aan mannen. En ik heb daar wel mee gestruggeld. Maar ja, ik ben nu ook nu. Dat is ook wel wat voor mezelf. Het was ook een soort zelfzoektocht, dit boek. Dat ik nu echt. Gisteren stond ik op het podium. Dat ik, ja, ik ben wel gewoon. Ik weet wel wie ik ben, waar ik voor sta. En ja, daar heb ik ook wel alles voor moeten meemaken, zeg maar. Ja. En was hij een uitzondering dat hij dat vroeg? Dat het überhaupt daarover sprak? Nou ja, ik kom uit een familie waar altijd open is gesproken over welk thema dan ook. Dus ik heb altijd wat dat betreft mijn plek wel goed gevoeld. En ik voelde me daar altijd wel veilig in. Dus nee, hij was daar geen uitzondering per se in. En ik kom met hele warme, ook qua vriendengroepen. Dat is, wat dat betreft heb ik ook niet echt narigheid gekend of zo. Dus het is ook geen. Ik voel me ook helemaal geen slachtoffer. Of ik wil. Zo zie ik het ook helemaal niet. Het is ook geen boek over jezelf. Het is eigenlijk over de voetbalwereld. En de pijnlijke conclusie. Klopt. Is dat we op dit moment maar één Nederlandse voetballer hebben. Waarvan we weten dat hij homo is. Jij krijgt die last niet van mij. Ja, kan hij zelf niet om terug als je het zo hoort. Ja, maar dan was hij John de Bever natuurlijk, oud-voetballer. Ja, dat is natuurlijk heel schrijnend. En dat was ook een van de redenen dat ik dacht van, waarom spreekt niemand zich uit? Ik heb alle ingrediënten om me uit te kunnen spreken, dus laat ik het gewoon doen. Maar wat zegt het, wat jou betreft, dat daar dus, misschien ligt het antwoord ook wel heel erg voor de hand hoor, maar dat er gewoon niemand uit de kast komt? Nou, dat zegt wat over de beleidsbepalers en degene die dat ook dus de regelgevingen naleven of moeten leven, dat die iets niet goed doen. Kijk, als Als Xavi Simons homofobe spreekoren naar zich toe krijgt, dan hoort niet een scheidsrechter aan hem te vragen: kan je doorspelen? Dan hoort een club te zeggen: we stoppen. En daar zit zeg maar de oplossing, denk ik ook. Want ik had geen voorbeeld om naar te kijken toen ik jong was, waarin ja, dat ik iemand zag die op mannen viel en zich ook begaf of begreep in de voetbalwereld, zeg maar. Die had ik gewoon niet. Ik had hele excentrieke voorbeelden op televisie die heel, ja, het niet zijn zoals ik denk ik ben, per se. Maar dat is ook prima. Alleen, ik had dat voorbeeld gewoon nooit. Dus ik kon het ook nooit zien. Dus ik denk ook dat jongens die misschien nu denken van, oh, ik voel me toch anders. Namelijk, ik val misschien op mannen of ik heb daar iets, een bepaalde interesse voor. Maar ook op een leeftijd zijn waarin ze zichzelf nog heel erg moeten ontwikkelen. Dat als je dan ook niet iemand ziet, dat je dan best wel snel kan denken, nou, weet je, volgens mij is die voetbal inderdaad niet de wereld waar ik in thuis hoor. Dus laat ik er dan maar mee stoppen. En dat is natuurlijk verkeerd. Je moet laten zien dat, wat mij betreft hoeven we echt niet elke dag met regenboogvlaggen, zeg maar, door een stadion te paraderen en heel erg elke dag daarmee te schreeuwen. Maar het moet wel zo zijn dat als mensen bepaalde acties, ja, doen die een negatief effect kunnen hebben op mensen, dan moet dat wel, ja, bestraft worden en beboet. Nou zijn er ook nog veel mensen in de voetballerij die het volgende zeggen. Laten we eens naar René van der Gijp luisteren. Er zijn gewoon weinig homofiele voetballers. Maar ze zullen er toch wel zijn? Nee, er zullen er wel één of twee zijn. Maar voetbal is geen sport voor homo's. Dat is bij uitstek een sport waar er niet veel in voorkomen. Echt waar, Wilfred, geloof mij nou. Weet je wanneer je gaat voetballen? Ja, vanaf je jongste leeftijd. Op je zesde. Ja. En, maar dan weet je toch niet of je homo bent of niet op je leeftijd? Nee, maar dat weet je wel als je op een gegeven moment als je 14 bent. Ja. En dan ben je er klaar mee. Dan ga je in het weekend in een kapperszaak werken. Wat is dit nou? Wilfred! Wat is dit nou voor stereotype? Wat? Nee! Is dit het stereotype beeld waar jij tegenaan hikt, wat nog zoveel verklaard wordt? Ja, moet je nagaan als, ja, ik bedoel, ik weet dat hij een zoon heeft. Of zelfs twee, dat weet ik niet precies zeker. Maar het zou je vader zijn die zoiets zegt en jezelf zou op mannen vallen. Terwijl je misschien heel erg van voetbal houdt. Kijk, ik heb heel erg, zeg maar, ik heb altijd zoiets van die generatie. Ja, ik wil niet iedereen over één kam scheren, uiteraard. Want er zijn natuurlijk ook mensen van de leeftijd die hij heeft die daar gewoon heel anders over denken. Maar ik denk dan, ja, moet ik daar de verandering bij teweeg willen brengen? Want volgens mij, ja, gaat hij ooit mij begrijpen? Dat denk ik niet. Ik heb wel twee keer echt gevraagd of ik bij ze in het programma mag aanschrijven. Omdat ik heel graag dat gesprek aanga. Alleen zijn woorden hebben wel degelijk een gewicht, zeg maar. En er zitten gewoon mensen te kijken naar dat programma. Ik kijk ook graag, ik moet er ook echt om lachen vaak. Maar als je daarmee struggelt, dan doet dat pijn. En dan duwt dat je wel weer terug naar waar we, of hoop volgens mij, met z'n allen niet naartoe willen. Dus mag je niet langskomen? Nee, ik heb echt, ik heb het meerdere keren aangegeven. Ik heb zoveel Fred ik zeg, ik wil langskomen. Hij zei, ik leg het bij de redactie. Maar ik weet, het lijkt wel alsof ze niet durven of zo. Maar ik hoef ook helemaal geen ruzies. Of, ik wil gewoon een leuk gesprek hebben. Het is, ja. Ken jij ze eigenlijk, profvoetballers, bijvoorbeeld in de Eredivisie of bij een andere club, die homo zijn, maar het niet zeggen? Ja, ik heb wel geluiden gehoord van jongens die op mannen vallen. Maar dat niet. Ja, die betaald voetbal spelen in het Nederlands topvoetbal zeker. Dus spelen homo's in de Eredivisie waarvan we dat niet weten. Ja, bijvoorbeeld ook de podcast Schaduwspit van Winfried Baaiens. Die heeft ook iemand ooit iemand gesproken, inderdaad. Daar heb ik ook goed contact mee, ja. Maar er wordt zelfs vaak gezegd dat zaakwaarnemers en clubs mensen ontraden. Hè? Doe het maar niet, want het zou je marktwaarde bijvoorbeeld. Ja, dat verhalen zijn. Ja, klopt, maar dat is wel grappig. Want ik had bijvoorbeeld met mijn stiefvader Patrick had ik een gesprek. Hij was op dat moment trainer van Adana, een Turkse club. En toen ging ik meteen denken, oh ja, ik ga nu een gesprek met hem hebben. Uiteraard is hij heel open en heel erg goed, ja, positief naar mij. En dan wil hij meewerken. Maar ik dacht wel meteen, oh ja, hij zit wel in Turkije. Daar wordt misschien wel anders over gedacht door sommige mensen. Dus hoe ga ik dan om met die woorden? En dat is ook waarom een zaakwaarnemer dat zegt. Ja, als jij op mannen valt en je wil aan het einde van jouw carrière, ja, de een vindt het leuk, de ander niet, wil gaan cashen in Qatar. Ja, dan kan je maar beter dat niet zeggen, want daar wordt gewoon anders over gedacht. Dus het is, ik snap die keuze ergens ook wel, maar dat het schrijnend is, ja, dat is natuurlijk. Maar houd je het zelf dan ook niet ergens in stand als je meteen ook in die dilemma's wordt gezogen van, oh ja, ik kan het wel opschrijven? Oh, maar het is wel slecht voor iemands carrière. Nee, dat heb ik dus niet gedaan. Dus ik heb, zeg maar, je was wel mee bezig, zei je. Ja, ik heb er wel over nagedacht, zeker. Omdat ik wel, je denkt daar toch wel over na. Want het moment dat het een boek, het heeft ook een lading, zeg maar. Dus ja, en het is mijn stiefvader, dus ik zou hem natuurlijk ook niet ik wil wel een stevig gesprek hebben. Ik bedoel, ik spreek bijvoorbeeld ook met hem van... praat jij wel eens met jouw team over dit thema? Toen zei hij eigenlijk heel eerlijk nee. Ja, ja, dat schrijf ik ook op. Dus het is echt niet zo dat ik geen kritische noot durf op te schrijven. Maar toch eventjes... Ja, je zit, ik ken ook voetballers in de Eredivisie die homo zijn... maar dat niet durf te zeggen. Mm-hmm. Wat voor redenen geven zij aan als de grootste angsten... om die zich daarvan weerhoudt? Nou ja, het feit, zeg maar, ik zag het nu ook dat de aandacht die ik krijg met dit boek is niet normaal. Ik heb echt alles voorbij zien komen qua artikelen. Ja, wat super tof is natuurlijk voor het verhaal. Alleen dat laat ook wel zien hoe wat een druk dat doet. En je moet er ook wel klaar voor zijn. Geen zin in de media-aandacht. Ja, dat is één. Ja, dat is natuurlijk heel eng. Plus, de clubs geven ook geen signaal dat ze het moment dat het gebeurt. Ja, er zal natuurlijk een mooie Instagram-post komen... en een mooi statement van zo'n club, tuurlijk. Maar het gaat om die... als je je regelgeving en zo niet op orde hebt... en als homofobe spreken gewoon nog kunnen doorgaan... en dat we daar niks mee doen... dan is natuurlijk blijft een soort belemmering. Ja, dus de angst voor het stadion is zeker, de tweede. Ja. En dan is dus geld misschien wel de derde. En niet dat het er maar drie zijn, maar... Nou, die vul ik dan een beetje zelf in. Maar dat is natuurlijk wel zeker... We kijken vaak naar de topvoetbal... waarin echt grote bedragen worden verdiend. Maar niet alle voetballers verdienen natuurlijk grote bedragen. Dus hebben gewoon bovengemiddeld salaris. Maar ook niet de bedragen waarop je kan zeggen... hey, stik erin, ik ga wel met pensioen. Dus ja, je bent ook afhankelijk. Ja, het is natuurlijk soms lastig. Zullen we eens even naar gisteren gaan? Want toen was je boekpresentatie. En er waren heel veel gasten. Waaronder je moeder, je stiefvader, Patrick Klaas. En jullie waren erbij. Verslaggever Erik Samplonius was er namens ons. En die sprak met een aantal. In deze boek zeker nodig was, maar ik ben eigenlijk... ik ben goed gezond gespannen. En normaal dan zou ik... Zeg maar, Patrick Kluivert, de presentatie net geweest. Hoe voelt dat? Het voelt goed. Ik bedoel, we wisten het natuurlijk al een tijdje. Maar ik denk dat dit boek wel belangrijk is voor de toekomst. En ik denk dat het altijd belangrijk is om een dialoog te hebben over de taboe wat in zijn boet staat. Jij mama, maakt voor mij het verschil. En daarom wil ik jou heel graag mijn eerste exemplaar van. Kom maar bij. Jij groeide op als voetballer natuurlijk in de jaren 70, 80. Toen werd er misschien helemaal niet over gesproken. Nee, werd er helemaal niet over gesproken. En dat is triest. Ik bedoel, ik heb zelf niet met dit gezeten natuurlijk. Maar dus zullen misschien in het verleden wel mensen met dit gevoel hebben gezeten. En dat is natuurlijk kwalijk. Ja, want hoe is het dan veranderd ten opzichte van toen en nu? Of is het eigenlijk net zoals toen? Ja, weet ik niet. Ik weet niet of er überhaupt ruimte voor is geweest tot nu toe. Dus ik, met name met dit boek is het natuurlijk wel goed dat als er mensen zijn met dit gevoel dat besproken moet worden. Met heel veel plezier overhandig ik jou bij deze het eerste boek vanaf nu overal te komen. Heel bijzonder. En wat zou je boodschap zijn aan bijvoorbeeld de Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal? Ja, daar laat ik me niet over uit. Ik bedoel, dat is iets wat Nina heeft besproken met de mensen om zich heen. En wat er gebeurt is er gebeurd. Maar het belangrijkste is dat het boek er is. Dat Nina zijn verhaal heeft gedaan. En dat er hopelijk in de toekomst bij mensen makkelijker over gedacht kan worden. Je hebt zelf ook op de voetbalboot gestaan, een keer op de Gay Pride. Ja, zeker. Is het ook een soort van uiting van je mag zijn wie je wil zijn? 100%. En het is dus niet alleen... in het voetbal, maar gewoon in het dagelijks leven. Ik bedoel, we zijn allemaal passanten in deze wereld. En laten we nou een beetje normaal tegen elkaar doen en iedereen in zijn waarde laten. Ik denk dat heel belangrijk is. Hij zegt ook, want toen werd er helemaal niet over gesproken. En dan vraagt de verslaggever, en nu wel. Wat denk jij? Is er wel iets opgeschoven in die periode? Is er iets van winst geboekt of denk je eigenlijk, nou... Nou, ik denk dat het eigenlijk niet is echt. Ik bedoel, er wordt wel over gesproken. Als in, er worden veel discussies gevoerd. Mm-hmm. Nou, ook dat we net René van der Gijp horen die dat soort uitspraken doen. Dat hebben we natuurlijk wel vaker gezien. En zo'n One Love Band dat gebeurt. Maar om nou echt te zeggen dat er iets is opgelost, weet ik niet. Kijk, het feit is wel dat er gewoon nog niemand is die openlijk durft te zeggen dat hij op mannen valt en in het voetbal zit. En nou, ik ben ook super trots dat mijn stiefvader dit soort woorden geeft. Want dat... dat is toch dan... Ja, zijn woorden hebben natuurlijk ook weer een bepaald gewicht richting jongens die daarmee struggelen. Ik vond hem wel, want hij, natuurlijk, het zijn mooie woorden. Het is stiefvader en super dat hij op die... En heel belangrijk, was. Voor dus als je nu... Ja, misschien heb je hem wel als idool en denk je... dat is natuurlijk heel belangrijk dat je blijft praten in die dialoog. Maar ik vond hem wel voorzichtig over Virgil van Dijk. Ja. Hij zei niet, god, de aanvoerder van Oranje kan zich hier ook wel eens over uitspreken. Ja, snap ik. Ja, nee, dat is natuurlijk ook een hele lastige. Ik heb Virgil zelf een bericht gestuurd. Ja. Die heeft niet gereageerd. Ja, dan kan ik heel boos worden. Maar dat is natuurlijk ook aan hem om zo te reageren. Alleen, ik snap ook wel dat Patrick in dit geval dat op die manier dan inkleedt. Omdat, ja, wat moet hij dan zeggen? Ja, dat is natuurlijk ook aan Virgil zelf. En ja, het is heel makkelijk om dan te zeggen, ja, ik had het wel gedaan of ik niet. En dan krijg je weer zo een storm, zeg maar. Terwijl het feit dat hij daar staat, dat hij dan met de media praat om te vertellen dat hij achter dit boek staat, dat is denk ik waar het om draait. Ja, ja. Interessant is ook in je boek met je met Clarence Seedorf gesproken heb. Vertel daar eens over, want die had een ander soort gedachte of oplossingsrichting misschien wel dan vele anderen. Ja, voetbalfans kennen Clarence, die heeft altijd een sterke mening en die staat voor wat hij staat. Dus ik ging met hem in gesprek en we zijn weleens op vakantie geweest. Dus ik ken hem goed en ik dacht, ja, dit wordt wel een leuk gesprek. En daar was ik ook naar op zoek, want ik wil ook geen koets en kalfjes boek. Er moet ook wel gewoon een goed gesprek gevoerd worden en ook een discussie moet daarin komen. Want dat is natuurlijk een taboe wat er ligt, dus dan moeten we even oprakelen. En Clarence zei bijvoorbeeld meteen van, nou Nien, het is allemaal leuk, steun je wat je doet, maar... Ja, weet je, jullie, tenminste de LHBTIQ+ gemeenschap krijgt al genoeg podium binnen het betaald voetbal. Dus ik dacht, weet je, wat gaat hier gebeuren? Maar dat is dus blijkbaar hoe veel mensen, of tenminste hij niet sowieso, maar meerdere mensen over dit thema kunnen denken. En wat denk jij dan? Ben ik niet met hem eens. Waarom niet? Nou, omdat ik vind dat er is nooit genoeg aandacht voor minderheden. Of bepaalde thema's die belangrijk zijn om te blijven benaderen. Neem racisme. Nou, we zagen Vinicius Junior zeg maar afgelopen week, die in tranen uitbarst wegens racistische opmerkingen richting hem. Dan zie ik online alweer allemaal reacties van... maar dat is echt heftig als je dat over je heen krijgt. En veel mensen kunnen zich daar, ja, ik ook niet eens, in echt verplaatsen. Maar dat is zo, als iemand op je persoon iets waar je niks aan kan doen, iets waar je hoe je geboren bent. Ja, maakt het uit hoe je geboren bent. Dat iemand daar je op gaat aanvallen, dat is natuurlijk heel, doet heel veel pijn. En ja, dus ik daarin vind ik dat Clarence dat niet echt goed dan begreep of zo. Maar het is wel mooi dat je het in je boek opneemt. Tuurlijk. Heb je een moment gedacht, dan zet ik het er ook niet in? Nee. Ik heb meteen gedacht, dit moet erin. Want dit laat ook zien dat er een discussie is en dat we er dus ook nog niet zijn. En het is ook niet zo dat ik met hem een soort bonje heb gekregen. We hebben gewoon een super gesprek gehad. En dat is ook positief. Ik bedoel, hij vindt mij hartstikke aardig. Alleen, ja, nee, maar je kunt ook natuurlijk wel het heel goed hebben en het niet met elkaar eens zijn. Ja. Dit is wat je moeder er gisteren over zei tegen onze verslaggever Erik Samplonius. Ja, ik vind dat wel een goeie dat hij het op die manier benadert. Maar er moeten wel mensen die handschoen nu oppakken om het bewust te maken. Want dan, kijk, als je vroeger je recht of zo, als je wil strijden voor iets, dan moeten er wel een paar mensen zijn die voorop gaan. En dit was Nino's een uitlaatklep. En het is eigenlijk heel mooi en divers geworden. Maar ik vind wel dat hij uiteindelijk wel gelijk heeft. Er zit wel iets in van, waarom moet mijn zoon gaan vertellen aan iemand wat zijn seksuele voorkeur is? Wat boeit het nou? Of ik nou een geweldige schoonzoon krijg of een leuke schoondochter. Het boeit me werkelijk niks. Maar blijkbaar anderen wel. Ja, want jouw moeder zegt eigenlijk ook, als je heel lang doordenkt, zou zeg maar wat Clarence zegt misschien wel het ideaalbeeld van de ideale wereld zijn. We hoeven het er helemaal niet meer over te hebben. Maar jij zegt, daar zijn wij nog niet. Nee, en ik. Het is ook niet zo dat ik zeg maar vind dat als je voetbalt en op mannen valt, wellicht, dat je dat moet zeggen. Ik bedoel, waar jij op valt, kijk, ja, ik maak nu een boek, dus dat ligt dan oud en niet open. Maar het is ook niet zo dat ik heel mijn leven lang per se ook vooral moet gaan lopen vertellen dat ik op mannen val. Alleen, ja, dat had ik wel nodig om te vertellen als ik dit boek zou schrijven. Maar dat is aan iedereen natuurlijk zelf. Maar het is wel belangrijk dat, als iemand dat zou willen en wil, dat kan. En daar zijn we nog niet mee. En dat je dus de omstandigheden daarvoor creëert. Het lastige aan deze discussie, of mij ook in jouw geval lastig lijkt, is dat het van een heel algemeen onderwerp naar een best gepolariseerd onderwerp is gaan. Ook bijvoorbeeld rond die One Love Band. En dat dan de argumenten die jij gebruikt, en bijvoorbeeld ook Patrick Kluivert net over je boek gebruikt, ja, iedereen die mag er zijn zoals die is, ook bijna weer tegen je gebruikt wordt. Omdat bijvoorbeeld moslimvoetballers zeggen, ja, ik ben ook geboren zoals ik ben en ik heb helemaal geen zin om om hier achter te staan, achter deze boodschap. Ja. Hoe kom je uit die, want het is een soort deadlock van argumenten die tegen elkaar worden gebruikt. Hoe kom je daaruit uit die impasse? Ja, en dat is ook, kijk, wat, dus dan kom ik weer bij dat waarom ik dit boek wou maken, is dat ik wou het maken om dit gesprek op gang te brengen. En om een gesprek met elkaar te voeren, dat we erover nadenken en dat we er gewoon eens met elkaar het over hebben. En dat was het doel. Maar ja, het is, ik vind het ook lastig, want ja, welk standpunt neem je soms neem je in? Omdat het is inderdaad heel lastig, omdat ik weet ook niet precies waar echt dan echt die oplossing ligt. Want ja, bij beleidsbepalers en beleidsmakers. Alleen, ja, het is gewoon wel een lastig ding. Die beleidsbepalers, beleidsmakers, die snap ik. Anderzijds zou je ook kunnen zeggen, voetbal is een afspiegeling van de samenleving, mm-hmm, zeg maar. En blijkbaar is het dit wat jij schetst eigenlijk groter dan voetbal in die zin. Want het is eigenlijk een afspiegeling van onze samenleving. Ja, en wat ook wel is, kijk, we kijken, vaak wordt er gekeken naar de spelers. Zo van, ja, Virgil, waarom spreek jij er niet uit? Of Frenkie, waarom doe jij niet dit? Dat vind ik dan ook wel weer heel makkelijk, want ja, als jij door rood rijdt, zeg je ook niet tegen de buurman, ja, waarom heb je hem niet tegengehouden? Zeg maar, als er een regel zijn, moeten die vanuit het stadion worden nageleefd of vanuit degene die dat heeft bepaald. Maar het zou natuurlijk prachtig zijn als spelers zich wel zouden uitspreken. In het boek noem ik ook het voorbeeld van Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ja, dat Max ervoor kiest om geen politieke discussies, zeg maar, om zich daarin te mengen. Ja, dat is natuurlijk aan hem en dat is zijn goed recht. Maar Lewis Hamilton, die doet wel een regenbogenhelm op tijdens de Grand Prix in of de Formule 1 in Qatar. Ja, dat zegt iets over de persoon en over het karakter wat hij heeft en dat hij staat waar hij voor staat. Ja. En dat vind ik wel tof dat iemand zich uitspreekt. Maar ja, moet het? Nee, ja. Kunstschaatsers Daria Danilova en Michel Tsiba. Jullie zitten een half uur intens te luisteren naar Nino. Herkennen jullie veel van zijn woorden wat betreft de kunstschaatswereld? Totaal niet. Nou, kijk, in principe in onze sport, het is een best artistiek sport. Dus wij hebben homoseksuele en ook waarschijnlijk lesbische, ja, queers. Ja, precies. Ja. Mensen. En bij ons is dat heel openlijk, zeg maar. Want jij, schaatsen gaat erom, je bent wie je bent, zeg maar. Weet je, en dat laat je ook op het ei zien. En bij ons is daar geen vooroordelen. Ik wou het eigenlijk aan Nino vragen, want het grappige is, zelfs ik heb in Duitsland getraind en ik heb dan een ijsdanser, hij is homoseksueel. En hij zelfs had mij verteld dat in Duitsland zijn er meerdere voetballers die hij kent, die ook eigenlijk in geheim een vrouw hebben zelfs. En dan niet openlijk homoseksueel. Dus ik denk niet eens dat het alleen in Nederland, het is gewoon overal het probleem in heel Europa waarschijnlijk. Dus het is best wel heftig eigenlijk, omdat ja. Ja, dat heb ik ook in het boek. Dat wordt wel persoonlijk. Maar wat ik ook wel beschrijf is dat vroeger, toen ik zeg maar jong was en mezelf aan het ontwikkelen was, ja, ik heb vriendinnetjes gehad, maar ik heb ook wel eens gezoend met goede vrienden van me of zo. Misschien wel mijn beste vrienden. En ja, ik haalde daar iets uit wat voor mij ik daaruit haalde. Maar zij haalden daar ook weer iets uit. Alleen nu hebben die misschien een vriendin of een vriend, weet ik veel. Maar dat laat ook wel zien dat gebeurt gewoon. Dat is heel normaal. Alleen op een of andere manier doen we daar, zeg maar, heel erg een soort van over. Nou, dat gebeurt niet. Maar dat gebeurt natuurlijk wel gewoon. Dat ook jongens experimenteren met elkaar. En ja, de ene wel, de ander niet. Maar dat is niet heel normaal. Dat hoort bij de mens, zeg maar. Dus ja. Wat hoop je als mensen het boek lezen? Wat moeten ze denken aan het einde? Boek gelezen hebben. Nou ja, ik hoop dat het een bepaald inzicht geeft van hoe het is om in de voetbalwereld op te groeien en hiermee te struggelen. Ja, dan nu ben ik daar voorbij voor mijn gevoel. Maar ik hoop vooral dat we ooit op een moment komen dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn in de sport. Zowel kinderen als ouders, zowel op de tribune als op het veld. En dat, ja, we leven hier maar één keer, we zijn hier maar één keer. Geniet gewoon met elkaar en laat elkaar gewoon een beetje leven. En ja, steun elkaar ook gewoon, want ja, ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Jouw boek Ballenjongen ligt in de winkel. Alle winkels. En Daria Danilova en Michel Tsiba, fijn dat jullie er waren. Wanneer zijn jullie weer op het ijs samen? Morgen. En succes, hè, Michel. Mila. 2026. Fijn dat jullie er waren. Michel, Daria, dat gaat ook voor jou. Nino Wilkes. En zometeen dan gaan we praten over God, Jesus, Trump. Na 10 uur, tot zo. NPO Radio 1. Dr. Kelder en Co. Luisteraars, ahoy, hier Jort Kelder. U weet wel van Dr. Kelder en Co. Die radioshow waarin zeer geleerde types een serum leveren tegen nephypes en nieuwshysterie. Geen verspilling van kostbare zendtijd. En natuurlijk aandacht voor vers wetenschappelijk talent. Avro Tros, Dr. Kelder en Co. Zaterdagmiddag van 1 tot 2. U is welkom, live vanuit het Allard Pierson of gewoon via de transistor op Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Wat vinden jij en je collega's seksueel grensoverschrijdend gedrag? Door het met elkaar te bespreken, kunnen we het doorbreken. Kijk hoe je op jouw werk het gesprek start op metelkaartrekkenwedegrens.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. We gaan het hebben over Demi Vollering, want zij vertrekt bij de succesvolle ploeg SD Works. Maar wat speelt daar op de achtergrond? Gaan we het zo over hebben. Thijs van der Brink komt hier straks. Is hier eigenlijk al. Reisde opnieuw af naar het platteland van de Verenigde Staten om daar te praten met de Trump-support. En wil je naar Frankrijk op vakantie? Weet dan dat het land de veiligheidscode geel heeft gekregen vandaag. We gaan zo meteen praten over de gevolgen. Dat en nog veel meer, maar zoals u van ons gewend bent, eerst het belangrijkste sportnieuws. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn val in Dwars door Vlaanderen gisteren niet alleen zijn sleutelbeen en een aantal ribben gebroken, maar ook zijn borstbeen. Van Aert moet in elk geval de voorjaarsklassiekers missen en het is ook nog maar de vraag of hij de Giro d'Italia gaat halen. De Giro start op 4 mei. En Mats Pedersen, die lag er ook bij, maar die kan zijn voorjaar wel vervolgen. Hij viel dus ook gisteren in Dwars door Vlaanderen, maar raakte in tegenstelling tot Van Aert uiteindelijk niet gewond, stapte wel af. Maar Pedersen kan zondag gewoon starten in de Ronde van Vlaanderen. En de selecties voor het komende EK voetbal mogen misschien uit 26 in plaats van 23 spelers bestaan. Onder andere Oranjebondscoach Ronald Koeman wil dat graag. En de UEFA heeft die wens nu op de agenda gezet voor een vergadering met alle geplaatste landen. John van Schip is volgend seizoen geen hoofdtrainer van Ajax. Hij is wel in gesprek met de club over een andere functie. We hebben gesproken eigenlijk over wat de invulling zou kunnen zijn voor het komend seizoen. En daar zijn we in gesprek over voor eventueel voor meerdere jaren. Dat is de wens van Ajax en ook mijn wens. En we zullen zien in wat voor rol dat precies gaat gebeuren. 8 competitiewedstrijden zit Van Schip nog op de bank. Brobbey moet hij voorlopig missen. En ook zeker de komende 3 wedstrijden al kan hij niet beschikken over Jordan Henderson. De middenvelder kampt met een liesblessure. Laura Dijkema gaat volgend seizoen in de Verenigde Staten volleyballen. Ze speelt nu nog in Italië, maar ze kiest voor een nieuw avontuur in de ook nieuwe competitie die League One Volleyball heet. Die league in Amerika is natuurlijk volgend jaar pas voor het eerst. Dus wordt een heel nieuw avontuur. En Italië heb ik inderdaad nu 6 seizoenen in totaal gezeten. En ik denk Italië is wel echt een van de sterkste competities ter wereld. Maar met die nieuwe opzet van de Amerikaanse league, het trekt me onwijs. En ik heb er heel veel zin in om ook die Amerikaanse sportcultuur mee te maken. Hockeyers van Pinoquet hebben de halve finale bereikt van de Euro Hockey League. Pinoquet versloeg in het Wagnerstadion in Amstelveen het Spaanse Real Club de Polo met 1-0. En dan voetbal, want de voetbalsters van Barcelona hebben SK Brann uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League. De 2-1 zegen van vorige week wonnen de Spaanse vanavond met 3-1. En Oranje International Esme Brugts stond in de basis en gaf ook nog een assist. Darter Michael van Gerben heeft weer zijn wedstrijd gewonnen. Dat is nieuws tegenwoordig. Hij heeft de halve finale bereikt van de Premier League of Darts. Nederlander won in de 9e speelronde in Belfast in de kwartfinale. 6-4 van Michael Smith. En van Gerben werd in de afgelopen speelrondes 4 keer op rij uitgeschakeld. Praten we verder over wielrennen. Want terwijl Demi Vollering gisteren dwars door Vlaanderen fietste, maakte haar ploeg SD Works bekend dat ze de formatie na dit seizoen gaat verlaten. Vandaag had de ploeg dan een persdag in Oudenaarde. Daar moest het gaan eigenlijk over de Ronde van Vlaanderen. Die wordt namelijk een zondag verreden. Maar het nieuws over Vollerings vertrek voerde natuurlijk de boventoon. En dus vroeg verslaggever Hancock ook daarnaar. Demi, de ploeg heeft gecommuniceerd dat jij volgend jaar niet meer bij deze ploeg rijdt. Klopt dat? Dat gecommuniceerd is, ja, dat hebben we nu gezien inderdaad. En ja, verder wil ik daar gewoon niet te veel op ingaan. Ik ben me nu vooral heel erg aan het focussen op de Ronde van Vlaanderen straks. Ik bedoel, dat is gewoon een supermooie wedstrijd. En ik rijd het hele seizoen nog voor SD Works. Dus ja, ik wil gewoon nog lekker even vlammen met de ploeg. Ja, nee, ik snap dat het lastig is. Maar klopt inhoudelijk het bericht? Daar kan ik niet op ingaan, sorry. Waarom niet? Ja, dat is niet waar ik hier nu voor sta. Ik ben nu echt bezig met de wedstrijd en ja, daar ben ik gewoon nu niet mee bezig. Ja, mysterieuze Vollering, die bezig is, zoals sporters altijd zijn, met de eerstvolgende wedstrijd. Dan maar even luisteren naar Lotte Kopecky, die andere kapitein op het SD Workschip. Want wat vindt zij er dan van dat Vollering vertrekt? Ik dacht dat ze die vraag niet mocht stellen. Maar als ik er mijn eerlijke mening op geef, ik weet niet of ze al ergens getekend heeft. Ik weet niet of ze blijft. Ik weet niet of ze weggaat. Dus wat de keuze ook wordt van Demi. Ik hoop dat het een keuze is die ze maakt met haar hart. En ja, dat is eigenlijk al wat ik erop kan zeggen. Ik heb afgelopen jaar enorm van genoten om met Demi in de ploeg te rijden. En ergens, ja, zou ik het niet erg gevonden hebben om de komende jaren nog altijd met haar in de ploeg te rijden. Dus ja, het is een keuze die zij maakt. Ja, nog meer een mysterie. En om Vollering te kunnen behouden, was teammanager Erwin Jansen van SD Works in ieder geval bereid om ver te gaan. We hebben fantastische voorstellen gedaan. Naar ons budgetmogelijkheden. En die zijn serieus. Dat wil niet zeggen dat dat voldoende is. Of dat dat goed genoeg is. Was het een contract wat in grootte, misschien wel het grootste contract in het vrouwenfietsen ooit was? Ja, dat denk ik. Als je nu kijkt wat er nu gebeurt. En Lotte en Demi verdienen die natuurlijk de beste contracten in het peloton. Dat is duidelijk. Heb je de indruk dat ze al iets anders heeft? Nee, dat idee heb ik niet. Dat heb ik niet. Ik weet dat niet zeker, maar ik heb het idee niet. Ik heb ook het idee dat Demi toch uiteindelijk ook wel echt gewoon graag zou willen blijven bij ons. Maar is de deur dan dicht of staat hij nog op een kier? Of hoe zit dat dan? Nou, laat ik zo zeggen, het ultimatum is recentelijk pas overschreden. Of afgelopen. Nou, daar is niet op gereageerd. Ja, we zullen nu wel op hele korte termijn met het management van haar gaan zitten. En dan zal het gewoon finaal duidelijk worden. Dus daaruit maak ik op dat de deur nog op een kier staat. Nee, kijk, je weet in de sport, zeg nooit nooit. Hè, maar als je kijkt hoe het gegaan is en hoe ze daar niet op gereageerd hebben na een lange tijd, ja, dan mag je ervan uitgaan dat onze wegen wel waarschijnlijk gaan scheiden. In jouw ogen is de deur dicht? In mijn ogen is de deur dicht. Nou, veelzinnig gehoord. We gaan er eens over praten met onze wieleranalist Roxane Kneteman. Goedenavond, Roxane. Goedenavond. Fantastisch bod. Een groot contract. Dat willen we eerst even weten. Dat gaat dan om het grootste wielercontract ooit, werd er gezegd. Waar moeten we aan denken als eenvoudige presentator? Het gaat wel over vrouwenwielrennen. Ik denk dat het ook in mannenwielrennen. Ja, nou ja, in het begin van het seizoen werd er in de wereld gegooid dat Demi Vollering een aanbod had gehad van 1 miljoen van UAE-team. Ik weet niet hoe ver SD-Works erin gaat. Het is allemaal speculeren. Maar in het interview of uit het interview kan je wel halen dat Erwin Jansen en SD-Works pro-time heel ver zijn gegaan. En er is niet op gereageerd. En nu is het, weet je, we zijn al super lang aan het speculeren. Zeker nadat dat het in de wereld werd gegooid dat dat grote bod van UAE gaat Vollering dan ja, het kamp SD-Works pro-time verlaten. Maar denk voor het wielrennen, voor het vrouwenwielrennen niet eens zo heel erg gek zou zijn. Nee, want is dat is de vraag. Denk je dat zij dan weggaat omdat er ergens anders een hoger bod komt? Of denk je dat ze denkt in een andere ploeg met niet die Belgische dame erbij, kan ik beter fietsen? Nou ja, dat is natuurlijk de volgende speculatie. Kijk, gisteren wordt er in ene. We zijn al heel lang aan het speculeren. We krijgen eigenlijk van beide partijen niks. Nee. Eruit. In ene wordt er door Danny Stam in een ander interview gezegd dat ze niet blijft. Vervolgens SD-Works gooit er een post uit dat er dus niet gereageerd is op het hele goede bod dat ze hebben gedaan. Het lijkt een beetje alsof ze aan het modder gooien zijn, toch wel naar Vollering. En dan vervolgens wordt er weer een beetje een soort van stilte uitgedaan. Demi Vollering weet niet wat er nou gaande is. Die wil zich er niet over uitlaten. En dat alles voor een hele belangrijke wedstrijd in het seizoen. Dus ik weet niet, het is allemaal een beetje een gekke wending van dit verhaal. Eigenlijk zijn we allemaal aan het afwachten, waar gaat ze heen? Iedereen is stil en dan in ene klapt dit eruit. En wordt het dus hoop. Er zijn veel sportwerelden die zichzelf heel professioneel noemen, totdat ze iets naar buiten moeten brengen. Hè? Want het komt wel een beetje knullig over toch allemaal? Nou ja, het komt heel erg knullig over. En weet je, als je. Het is ook een beetje lelijk, hè? Vollering heeft vorig jaar de Tour gewonnen voor dit team. Ze heeft meerdere wedstrijden gewonnen voor dit team. Dan sta je echt hand in hand. En nu het management niet snel genoeg of niet reageert op een heel goed bod vanuit het team. Ja, gaan ze het eigenlijk een beetje lelijk de wereld ingooien. Aan de andere kant kan je dit natuurlijk ook weer zeggen van het management van Vollering. Die hebben een ultimatum gekregen, reageren voor deze datum. Die is al even verstreken. Ik hoorde ergens al 3 weken. En er wordt dan niet op gereageerd. Dat is ook een beetje gek. Terwijl je eigenlijk hand in hand alle wedstrijden afgaat. En dan nu moeten de moeilijke beslissingen gemaakt worden. Wil misschien wel kamp Vollering, dus het management Vollering, het uiterste uit de kan halen. Dat zou ook nog eens kunnen, hè, dat ze het zo spelen. Mm-hmm. Maar goed, dat het lelijk is vanuit het team om het zo te doen en echt zo naar buiten te brengen, vind ik wel. Zeker als je nagaat dat er gewoon hele belangrijke wielenweken aankomen. Ja, voor Vollering en voor het team. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd of we dit terug gaan zien in de wedstrijd. Ja, wat denk je? Aankomende gaan we dat zondag zien, bijvoorbeeld, en in de komende weken. Ja, wat denk je? Wat voor gevolgen gaat dit hebben op het wielervoorjaar van SD Works? Ja, nou ja, ik kan eigenlijk niet geloven dat dit niks doet met Vollering. Vollering is een ontzettend emotiepersoon. Mm-hmm. Ja, volgens mij doet het iets met je als het team waar je eigenlijk van verwacht dat hij achter jou staat, toch in ene zo'n bericht naar buiten gooit. Maar gaan Kopecky en Vollering bijvoorbeeld samen die grote rondes rijden als twee kopvrouwen in hetzelfde team? Nou ja, we gaan eerst even het voorjaar afmaken. Okay. En aankomende zondag hebben we de Ronde van Vlaanderen. Nee, maar dat bedoel, maar worden ze dan allebei opgesteld door SD Works? Ik heel veel weten. Sorry? Nee, maar gaan ze dan samen in dezelfde ploeg rijden in die Ronde van Vlaanderen of bijvoorbeeld in Parijs-Roubaix? Of hebben ze die verdeeld? Nou, aankomende zondag staan de twee kopvrouwen beide op de startlijst. Mm-hmm. Parijs-Roubaix zal Vollering niet doen, maar straks Amstel, Waalsepijl, Luik. Luik en Amstel treffen ze wel weer elkaar. En aankomende zondag kunnen we het allemaal gaan zien. We zenden het uit vanaf 3 uur. En ik ben heel erg benieuwd of we dit ook terug gaan zien in de wedstrijd. Want misschien zijn ze echt wel heel erg professioneel. Staan ze hierboven en reizen de straatstenen er samen uit. Of moet ik een eurootje op Marianne Vos zetten? Nou, ik ga ook niet zeggen, zet je geld in op Vollering of Kopecky. Want we hebben ook echt de laatste weken een hele sterke Marianne Vos gezien. Ja. Wiebes die vorige week Gent-Wevergem wint en goed aan het klimmen was daar. Dan heb je ook nog een aantal goede buitenlandse rensters. Dus ik tip iedereen, kijk vanaf 3 uur zondag naar de NOS. Ja. En dan weten we al een heel stuk meer. Ik vermoed me maar zomaar dat jij daar te horen bent. Maar dat is een vage gok. En we letten heel goed op de wielrennen. En extra natuurlijk een beetje op Vollering en Kopecky. Dankjewel, Roxane. Dan iets heel anders, want Donald Trump doet in november natuurlijk opnieuw een gooi naar het Amerikaanse presidentschap. Net als eerdere keren kan hij rekenen op de steun van veel christelijke stemmers op het platteland. Thijs van der Brink reisde samen met filmmaker Geert-Jan Lasje naar de States voor het vierde deel in de reeks van de EO-serie God, Jesus, Trump. Een serie die deze keer begint in West Virginia. The people of West Virginia love our country. They honor our history. And they always respect our great American flag. Almost heaven, West Virginia. Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Na 4 jaar Joe Biden wil Donald Trump revanche. Wat doet zijn christelijke achterban? Zijn ze klaar met de aanklachten, de rechtszaken en de altijd durende ophef? Of steunt de Bible Belt Donald Trump in zijn strijd tegen alles wat links, progressief en woke is? Dit is God, Jesus, Trump. Thijs, fijn dat je er bent. Goedenavond. Dankjewel. En we hebben ook contact met de regisseur Geert-Jan Lasje. Ook fijn dat jij er bent, Geert-Jan. Hallo. Hi, Thijs, heb jij wel eens gedacht naar... Je hebt natuurlijk al 3 seizoenen gemaakt in God, Jesus, Trump. Nu snap ik wel wat de christenen in Amerika beweegt om op Trump te zetten. Of ontdek je toch weer nieuwe dingen? Ja, nou, na de derde reis dacht ik, ze zijn wel klaar met hem. Want wij waren daar nog weer kort na 6 januari... de bestorming van het Capitool en de ontkenning van de verkiezingsuitslag door Donald Trump. En toen merkte ik, ook bij veel mensen die ik in de tijd daarvoor had gesproken... en die toen nog heel enthousiast waren, van ja, we zijn nog steeds wel enthousiast... maar hij heeft nu wel heel veel aan zijn fiets hangen. Dus misschien is het tijd voor een ander. Ja. Dat was, het is het 1,5 jaar geleden, de teneur. Toen kwamen er allemaal rechtszaken tegen Donald Trump. Uh-huh. En toen zei die achterban, ja, dat gaat niet gebeuren. Dan gaan we hem gewoon weer steunen en kijk waar ze nu staan. Waarom? Want je zou zeggen, als er rechtszaken zijn... dan is het een goede reden om een kandidaat minder populair te maken. Nee, dat is het daar niet, want het is allemaal wat partijdiger. Ook het Openbaar Ministerie daar is wat partijdiger. Je hebt gewoon democratische officieren van justitie... en republikeinse officieren van justitie. Dus dat is heel anders dan hier. Dus als er dan een democratische officier van justitie... een rechtszaak begint tegen Trump, dan zegt die achterban... ja, ho even, het is wel onze Donald Trump. Dus doe even normaal. En dan, ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste factoren is... waarom het nu in de peilingen weer zo goed met hem gaat. En verwachtte je de nu andere argumenten of gedachten aan te treffen... dan eerdere keren dat je er was? Nou ja, ik dacht echt dat die bestorming van het Capitool... ook in zijn achterban wel een verschil zou maken. En dat is het ook wel, hoor. Zeker als je bij wat hoger opgeleide komt en daarmee praat... en zegt, ja, dat was eigenlijk wel heel lelijk. Mm-hmm. Maar ja, om nou al Biden te gaan stemmen, dat gaat ook wel heel ver. Dus daar zit wel meer twijfel bij een hele grote groep gewone mensen, zou ik maar zeggen. Die zien hem een beetje als een stamleider. Ja, die zijn nog steeds enthousiast. Geert-Jan, jij reist ook voor de vierde keer af. Wat betekent die serie voor jou? Ja, nou ja, het is voor mij buitengewoon interessant wat daar gebeurt. Ik kijk natuurlijk net even anders als Thijs. Kijk, Thijs is echt van het interview, van de dialoog. En ik probeer daar met mijn stil zeg maar een soort beeldtaal van te maken. En, maar ja, Thijs en ik hebben dezelfde fascinatie voor deze mensen. Want wat valt jou dan op met jouw beeldoog als je door West Virginia loopt? Treurig, armoedig. Arme mensen die erin trappen. Dat zie ik. Waar trappen ze in? Nou, ze trappen eigenlijk sowieso. Ze zoeken naar een leider, ze zoeken naar een messias. En ja, de een ziet dat dan in Biden. Maar ja, heel veel mensen zien dat in Trump. En ja, dat maakt me wel weemoedig. En ook wel treurig, ja. Dat klinkt, Geert-Jan, alsof je in het vliegtuig stapt en denkt... ik snap er eigenlijk helemaal niks van die christelijke Amerikanen. Is dat ook zo? Of... Nou, het is een rollercoaster. Kijk, ik ben zelf bekend met de christelijke cultuur... ook al met de conservatief-christelijke cultuur. Mm-hmm. Dus op het moment dat je daar komt, dan heb je een beetje... het voelt ook een beetje als thuiskomen. Mm-hmm. Ergens, misschien ook wat oud-Hollandse waarden. Dus het voelt ook wel... Je bent altijd welkom daar. Mensen nemen tijd voor je. En dan kan het even voelen alsof het allemaal heel normaal is... Maar dan stap je dat vliegtuig weer in en dan ben je op Schiphol... en dan denk je, waar was ik, joh? Wat een gekte daar, een hysterie. Ja, ik ben ook altijd 2 weken lang een stukje conservatiever... als ik terug ben uit Amerika. En dan ben ik hier weer geland en dan denk je... oh ja, zo denken we er in Europa over. Ik herken dat wel een beetje wat Geert-Jan zegt. Maar West Virginia is natuurlijk echt een kolenstaat, hè? Ja. Dat is een beetje het Limburg van Amerika. Ja. Daar leven ze van. Laten we even luisteren naar 2 vrouwen die jij sprak... en die West Virginia als kolenstaat introduceren. Ja. Hell runs West Virginia. Yeah. I mean, that's how most of the men make living since everybody, and that's a big income for the whole state. And Biden has decided that we no longer need to have hope. When the choice is between Trump and Biden. It will not be Biden. Will not be Biden. Ja, dat hoorden we veel ook. Ja, dat hoorden jullie veel. Dit West Virginia was mede om deze reden natuurlijk ook uitgekomen. Nou ja, dat is een staat waar Trump altijd wint. En wij wilden weten waarom. En dat is inderdaad een kolenstaat. Die kolen die moeten dicht. De energietransitie is ook daar natuurlijk volop in debat. Biden heeft beloofd, ik geloof in 2035, dat die kolen dicht zijn. Mm-hmm. Die mijnen. Ja, die mensen die zitten daar en die zeggen, je kan die mijnen wel dicht doen. Maar wat, en wij dan? En daar worden natuurlijk ook alternatieven ontwikkeld, net als in Nederland. Maar dat is dan toevallig niet in West Virginia. Dus die mensen die worden dan gewoon werkloos. Die zeiden ook tegen ons, kijk, je ziet, we zagen inderdaad wel mensen op straat leven ook. Dat is nu weer terug. Onder Trump was dat niet zo. Ja, ik kan niet controleren, want toen waren we er niet. Ja. Maar nu slapen de mensen weer onder de bruggen, omdat Biden de kolenmijnen dicht doet. Ja, en wat ook wel een beetje speelt, kijk, wij oordelen heel snel vanuit Nederland richting Amerika en ook over Trumpland. Maar wat ook wel weer heel fijn is dat die mensen zo direct zijn. En ze durven daar gewoon te zeggen, wij stemmen met de portemonnee. Dus degene die ons een goed leven bezorgt, dat is onze man. Ja, want dat vroeg ik mij wel af, kijkend naar deze aflevering. Jan, ik begin bij jou. Hoe speelt die christelijkheid daar eigenlijk doorheen? Want is het niet gewoon een plattelandsgemeenschap waar mensen met de portemonnee stemmen, zoals heel veel mensen overigens met de portemonnee stemmen in de hele wereld? Nou ja, kijk, Amerika is nog voor een deel een echt christelijk land. Daar zit een christelijke cultuur. Dus heel veel christendom is ook een soort cultuurchristendom. Ik noem het ook wel een vorm van tribalisme. Dus wat is christelijk? Misschien moet Thijs dat beantwoorden. Nou ja, wij zijn wel heel bewust ook op zoek gegaan naar wat wij dan groene christenen noemden. Want in Nederland heb je een groene kerkenbeweging en de ChristenUnie is natuurlijk een hele groene partij geworden. We zijn naar gaan kijken, wat leven die mensen daar ook? En er was echt flink zoeken om die te vinden. Ja. En ik sprak ook gewoon een aantal politici die zeiden van, ja, ik zit hier gewoon voor de korte termijn. Wat jullie net zeiden. Ja, wij zitten hier omdat de mensen moeten eten. En we kunnen wel groen worden. Dat kan best. Maar dan hebben de mensen gewoon minder te eten. Ja, ga ik niet doen. Ja. Daarvoor ben ik niet gekozen. Maar jij stapt dan binnen met dat ook misschien wel een beetje Europees christelijke perspectief. Ja. Toch dat rentmeesterschap, we moeten zorg dragen voor de schepping. Ja. Spreek je bijvoorbeeld ook met een politicus die zegt, dus voor mij leeft het in Amerika heel breed. Ja, God heeft ons de grondstoffen gegeven om daar wat moois mee te doen. Nee, dat klopt. Er zit ook wel gewoon echt een stuk ontkenning in van de opwarming van de aarde. Ja, is het ontkenning of is het ook gewoon een hele zuivere interpretatie van zijn manier van het geloof beleven? Ja, dat vind ik optimistisch. Het zou mooi zijn als dat het was. Maar kun je er empathie voor opbrengen? Of kun je het, snap je het als je hem spreekt? Maar dat vind ik een moeilijke vraag. Omdat het ook wel weer moeilijk is om je dan echt te verplaatsen in iemand die daar altijd geleefd. Ik denk dan, verdiep je een beetje, lees eens een krant. Dat is ook echt wel een probleem daar. Die media die zijn totaal gepolariseerd. Dus je kan heel makkelijk het wereldbeeld overeind houden dat er niks aan de hand is met het klimaat. Trump doet het ook. Die zegt gewoon, het is een hoax. Ja, ik ben bang dat een deel van zijn achterban dat echt gelooft. Ja. Kan je ze dat kwalijk nemen? Ja en nee, ja. Ik denk ook dat Amerikanen onbeschaamd opportunistisch zijn. En daar kun je dan meteen een waardeoordeel aan geven. Ja, trouwens, het woord opportunisme is al een waarde. Maar het zijn natuurlijk ook van oorsprong pioniers. Er zit daar veel meer een soort zakelijke mentaliteit in. En de wil om te winnen of om op het einde van de dag iets over te houden. Dus ja, eigenlijk daar zijn met onze Nederlandse gedachten is al het begin van moraliseren. We gaan ook even hiken met twee dames die hun zorgen uiten over de pipeline. There's a lot of people here who think that it's really destroying our communities and our water and our mountains. Okay. And are really concerned about like health concerns as well as climate concerns in like keeping using natural gas, which also like pollutes a lot and adds to carbon emissions. President Biden should stop it. Because he's a Democrat. You would think, yeah, but he traditionally has not cared about this pipeline and has in fact like signed legislation to make it a law that this pipeline will be built. It can't be challenged in courts of law anymore, and there's no like regulatory oversight anymore. Dit gaat over die gaspijplijn die dwars daar de mountains doorboort, ja, zeg maar. Klopt. Ja, en dat is een groot ding daar. Althans, ja, vooral voor mensen die van de natuur houden. Want veel andere mensen ze. Wel, grappig, gassen zeggen wij, dat is fossiel. Daar zeggen ze, is een stuk schoner dan olie. Waarom zouden we daarmee stoppen? Maar, dat is het leuke van dit programma. Alle credits van Gert-Jan ervoor. We beginnen bij de hoofdstroom. En uiteindelijk komen we ook wel bij de zijkanten terecht. En dit waren dus twee meiden die heel progressief zijn. Die Biden niet links genoeg vonden. En die ook waarschijnlijk niet op hem gingen stemmen. Maar die heel erg van die Appalachian-route houden. En die baalde van die pijplijn door die doorheen ging. In Nederland hebben we politici die dreigen om iemand op hun bek te slaan. In Amerika heb je politici die dat ook daadwerkelijk doen. Chris Miller, autodealer, businessman en bokser. En hij wil ook gouverneur van West Virginia worden. I'm fine with Donald Trump as president. A matter of fact, I would go as far as to say he's the greatest president of my lifetime. Okay. From a results standpoint, results matter, don't they? All right, so here we go. Chris, the fighting governor. He is running for governor in West Virginia. Have you been able to hold some mitts and kind of teach you a little bit? Teach you a little bit, the mitts, and you can hit a little bit on the edge of the bag. Yeah. And when this one comes back, so you're yeah, already with one yeah, of the yeah, two fists yeah, you were yeah, defending. Yeah. Yeah. One, two, there you go. Yeah, he's got a good right hand. There's getting his power from the ground like he's supposed to. That's good. Ja, kun je ons een indruk geven van deze Chris Miller? Nee, ik kreeg boksles van hem. Het is een hele aardige man met een hele vervelende voorlichter. Daar weet Gert-Jan alles van. Maar deze man die ontving ons hartelijk bij zijn huis. En die bleek daar zelf een boksschuur gemaakt te hebben. En daar kreeg hij regelmatig les van de lokale bokslegende. En hij trad ook op in wedstrijden en zo. En ook gewoon, ik ben kandidaat-gouverneur en ik ga voor jullie strijden. En dat liet hij dan boksend zien. Maar Gert-Jan, we hebben Thijs hier ook even horen boksen. Hoe krijg jij ze tijd zo ver om dat te doen? Nou ja, kijk, Thijs is natuurlijk, nogmaals, Thijs is voornamelijk een interviewer. Maar ja, televisie is ook, je moet ook wat zien en wat meemaken. Dus ja, dat was in het eerste seizoen het lastigst. Maar inmiddels heeft Thijs dat vertrouwen dat ik hem af en toe een beetje uit de comfortzone help. Ik heb geen keus. Begon op de fiets en eindigde in de boxing. Ja, wat heel veel mensen niet weten is dat Thijs heel sportief is. In aflevering 3 gaat hij even basketballen en hij doet dat zeer goed. Ja, je hebt het goed gemonteerd, zag ik. Ja, nee, maar jij bent echt wel sportief. Dat mag wel gezegd worden. Een vraag die mij persoonlijk nog intrigeert. Je hoort veel mensen, correspondenten, zo zeggen. Ja, omdat Biden geen goed alternatief is, zeg maar, blijven ook heel veel mensen bij Trump die ook wel wat meer afstand van Trump aan het nemen zijn. Ja. Voelde je dat ook zo? Ja, zeker. Wel? Ja, we waren ook wel bij ik weet niet welke woorden moet, of elitair of hoogopgeleid, weet ik veel. Maar gewoon slimme mensen die ook wel zien dat Trump rare dingen doet. Maar die zeggen, ja, dan moet ik naar Biden. Die man is echt dement, dat zeggen ze bijna allemaal. Daar zijn ze van overtuigd. Als ze hem geen pedofiel noemen, dan noemen ze hem dement. Dat is echt een beetje, bij toch heel veel mensen daar het imago. Er is bijna niemand te vinden die enthousiast is over Biden. Dus ja, dan gaan ze toch weer. En soms met de vingers op de neus gaan ze op hem stemmen. Precies anders aan. Ik denk dat op het moment dat, en dat geldt voor de helft van de Amerikanen, als ze moeten kiezen tussen een schurk en de dominee, kiezen ze voor de schurk. Nou, dat is ook best moraliserend. Dat is moraliserend, maar je ziet het zo duidelijk. Kijk, Biden is een zeer fatsoenlijke man. Neem zijn eerste reden, dat is heel erg verbindend. En toch neigt, of op een of andere manier, is die groep Trumpers is gewoon good for good op zoek naar argumenten die er niet zijn, in mijn optiek. Maar ze zoeken die toch om op Trump te stemmen. Snap jij die? Want je gaat er ook heen met het idee, ik wil die Amerikaanse christen begrijpen. Ja. Snap jij die argumenten wel? Ja, nee, zeker. Kijk, ze zijn allemaal lijnt enthousiast over de eerste kabinetsperiode of de eerste regeringsperiode van Trump. De economie ging fantastisch toen. Dat schrijven ze aan hem toe. Je kan ook zeggen dat kwam door het beleid van Obama daarvoor, maar zo denken ze niet. Ja. Ze zijn abortus, pro-life, ontzettend belangrijk. Daar heeft ze 3 conservatieve rechters gegeven in de vorige kabinetsperiode. In die hele woke-strijd die daar gaande is, hij gaat pal achter ze staan. Als het gaat om Israël, Trump heeft de ambassade verplaatst van Tel Aviv naar Jeruzalem. Ja, dat zijn allemaal zulke belangrijke dingen voor die mannen en vrouwen. Ja, en hij levert. Ja, hij levert. Ze hebben een deal gesloten. Hij hoeft geen nette christen te worden, maar hij moet wel deze dingen voor ze regelen. Dat doet hij en dan stemmen ze weer op hem. Je zei ook gepolariseerd medialandschap. Ja, en je liet ook eventjes vallen dat die woordvoerders ontzettend ingewikkeld zijn. Ja. Merk je ook dat je zelf met meer wantrouwen bekeken wordt als onderdeel van de media? Nou, wat ons ontzettend helpt is de naam van onze omroep. De evangelische omroep. Ja. En dat vinden heel veel evangelicals heel fijn. Ja. En als we dan hier het bestel uitleggen, ja, dat is ingewikkeld. Dat kan, ja. Dat is in Nederland al ingewikkeld. Dat is in Nederland al ingewikkeld. Maar als je dan zegt, ja, wij worden door de regering betaald om daar christelijke televisie te maken. Nou, dan gaan er echt wel deuren open die voor heel veel anderen gesloten te blijven. Dat is echt waar. Durven jullie een voorspelling voor de einduitslag te doen, Geert-Jan, uiteindelijk? Hebben jullie de aanhangers van de nieuwe president gezien? Nou, daar hebben Thijs en ik best wel veel gesprekken over. Een weddenschap zelfs, Geert-Jan. Ja, ik zeg dat hij het uiteindelijk niet wordt. En dat ik ergens... Kijk, in de politiek gaat het altijd net anders dan je verwacht. Iedereen denkt nu dat hij gaat winnen. Ik denk dat hij op een of andere manier struikelt. Of toch net niet wint. Ja, nee, de weddenschap is, Geert-Jan zegt, hij komt uiteindelijk niet bij de verkiezingen. Hij gaat niet meedoen. Voor die tijd wordt hij gedwongen om zich terug te trekken. Dat geloof ik niet, want dan krijgen we pas echt een burgeroorlog. Er is niemand die dat gaat durven, is mijn inschatting. En of die wint, ja, dat is een beetje de glazen bol. Ja, ik wil best even nee, bij de noemen. Nee, maar dat weet ik ook niet. Het is niet. Hij ligt nu voor in de peilingen. Ja. En Biden, ja, hij moet nog een half jaar overeind blijven om daar te komen. Wordt best lastig. Het wordt spannend. Jullie serie is te zien. Jullie gaan niet alleen naar West Virginia. Uiteindelijk zien we jou ook nog in Utah. En dan dus uiteindelijk weer sporten in Texas. Ja. EO-programma God, Jesus, Trump dus te zien op zondag 31 maart, 7 en 14 april om 9:50 bij de EO dus op NPO 2. Dankjewel Geert-Jan Lasje en ook dankjewel Thijs van der Brink. Graag gedaan. NPO Radio 1. Ruim 10:30 geweest, hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Jennifer Okkeloen. In Zuid-Afrika zijn 45 mensen omgekomen bij een busongeluk. De bus stortte in de noordelijke provincie Limpopo van een brug en vloog in brand. De enige overlevende is een meisje van 8, zegt het lokale ministerie van Transport. Op sociale media gaan privégegevens rond van Israëlische militairen met een Nederlands paspoort. Hun familieleden in Nederland worden bedreigd, blijkt uit een rondgang van de NOS. Gisteren werd een vrouw uit Amstelveen thuis opgezocht door schreeuwende mensen, omdat haar dochter in het Israëlische leger dient. Tegen bakfietsfabrikant Babu loopt een strafrechtelijk onderzoek. Dat is aangespannen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Babu zou informatie en materiaal achterhouden en zo NVWA-toezicht hinderen. In februari kwam naar buiten dat het frame van de populaire bakfiets kan afbreken. Duizenden mensen hebben in Zeist de Passion bijgewoond. De muzikale paasvoorstelling werd voor de 14e keer opgevoerd. Acteur William Spy speelde Jezus, actrice Angela Schijf was Maria. Langs de lijn en omsteken. Pinoquet heeft zich voor het eerst in de clubhistorie geplaatst voor de halve finales van de Euro Hockey League. De regerend landskampioen was vanavond met 1-0 te sterk voor Real Club de Polo, de koploper in de Spaanse competitie. En de matchwinner was Joep Troost, die halverwege tweede kwart scoorde. Ja, hij belandt met een klein gelukje via een voet van iemand van Polo bij mij. En ik ben super blij, ik hoef hem eigenlijk alleen in te tikken. Maar ja, ik heb er niet voor de wedstrijd over nagedacht dat ik de matchwinner was. Maar ja, nu ben ik het. En als het iemand anders was geweest, was ik even blij geweest. Want het was slopend, toch, die tweede helft? Ja, die tweede helft was heel zwaar. Maar je weet dat elke wedstrijd hier heel zwaar gaat worden. Het is gewoon keihard vechten tot de laatste seconde. Ik ben blij dat het nu gelukt is en dat we de winst over de streep hebben getrokken. Voel jij je nu een soort van goudhaantje? Nee, zeker niet. Nee, want ik heb het ook aan mijn team te danken. En nu ben ik de gelukkige. Dus nee, zeker niet. Maar ik ben wel blij natuurlijk met de goal. Zeker, altijd. De wedstrijd bleef na de goal van Troost nog lang spannend. De trainer Jesse Mailleux vond zijn ploeg vooral in de tweede helft niet echt goed spelen. Ja, ik vond de tweede helft wel zenuwslopend. Het was eigenlijk het beste wat we hadden van het spel was toen we 2 minuten man minder hadden, dacht ik. Toen speelden we redelijk gecontroleerd. De tweede helft was niet zo gecontroleerd. Dan komt het een beetje op vechten aan en doorbijten en dan overleven. En ik denk dat we dat wel aardig hebben gedaan. Maar het spel van de eerste helft heb ik niet meer gezien. Nee. En nu? Die Old Georgians. Ja, we kennen ze. We hebben er vorig jaar gespeeld in de voorronde in Hamburg. En daar zit een mooie oude sluwe vos in het team, Ashley Jackson. Die, 36 nu? 36 nu, die nog steeds heel mooi staat te spelen. Dus dit is een ploeg die we kennen. En we zullen er weer een mooi plan voor bouwen. En kijken of we weer een ronde verder kunnen komen. Maar nog even in het gejubel van jullie hier na afloop. Ik zag zoveel opluchting. Ja, natuurlijk. Maar kijk, Hoe dan ook, het is gewoon spannend, hè, zo'n wedstrijd. En als je niet, ik denk dat we in de eerste helft misschien een goal meer hadden kunnen maken. Misschien dat je dan iets meer ontspanning kan hockeyen. Je weet gewoon, een goal valt snel met dit spel. Dus, als je daaraan gaat denken en achteruit gaat lopen, dan heb je die spanning in de benen. Terwijl als je gewoon je vertrouwde spel blijft spelen, daar zullen we op moeten hameren voor de volgende ronde, dan komt het goed. Maar goed, met de mouwen opstropen en knokken kun je dus een eind komen. Alleen nu moet het spel even doorgetrokken worden over twee helften. Van de sport gaan we naar de actualiteit. Want vandaag gaf Nederland een geel reisadvies af voor Frankrijk. Dat heeft te maken met de terreurdreiging in Frankrijk, die op dit moment op het hoogste niveau staat. Reizen naar het land mag, maar wees alert is dan de boodschap. Nieuws komt overigens op dezelfde dag waarop bekend wordt dat verschillende landen militairen gaan sturen naar Frankrijk om te helpen tijdens de Olympische Spelen. Aankomende zomer in Parijs. We gaan erover praten met Niek Pas, historicus aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, goedenavond. Goedenavond. Eerst eens even code geel voor reizen naar Frankrijk. Hoe ernstig is die dreiging daar? Nou, dat is gewoon een soort winstwaarschuwing, hè, die wordt afgegeven. Op zich kun je daar prima naartoe. En is daar van acute dreiging als je in Parijs of in andere grote steden rondloopt, geen sprake. Maar het is een waarschuwing vooraf. En u zegt nou, ja, een soort winstwaarschuwing van tevoren. Als je kijkt naar de Olympische Spelen zelf in Parijs en het feit dat er militairen uit andere landen mede aan de pas komen, zegt u dan hetzelfde? Met een grote maar. Want de Franse veiligheidsdiensten en politiediensten die knijpen de billen toch wel bij elkaar. Want kijk met angst en beven naar dat enorme evenement. Om daar die beveiliging ook logistiek goed voor elkaar te krijgen. Daar zijn zeg maar echt letterlijk alle verloven voor ingetrokken. Te meer ook omdat Frankrijk meer grote evenementen deze zomer heeft. Hè. Naast de Tour ook de herdenking, 80ste herdenking van de inval in of de landing in Normandië van de geallieerden. Dat zijn hele grote evenementen. Dat moet allemaal beveiligd en begeleid worden. Ja. Nu heeft Frankrijk ook een geschiedenis met terroristische aanslagen. Weet u waarom ook Frankrijk vaak doel is van dat soort aanslagen? Ja, nou, dat heeft heel veel oorzaken, maar in de eerste plaats omdat Frankrijk natuurlijk op een hele actieve manier aanwezig is in gebieden waar die aanslagplegers uitkomen. Hè, denk aan het Midden-Oosten, de kwestie Syrië in de afgelopen jaren, in Libanon, Midden-Oosten in het algemeen. En Frankrijk heeft natuurlijk een koloniaal verleden in Noord-Afrika en heeft natuurlijk hele grote migrantenpopulaties, waarvan een aantal aanslagplegers ook daaruit het voortkomen. Dus ja, dat zijn wel factoren die verklaren dat Frankrijk een doelwit is. Denkt u dat met het aankondigen van, en de Fransen zelf hebben het naar het hoogste dreigingsniveau, gaat daar ook een soort preventieve werking vanuit? Is dat uiteindelijk ook de bedoeling? Nou ja, dus dit is natuurlijk wordt ook aangegeven, hè, vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland. Hè, dus let op. Maar dat is eigenlijk al voortdurend aanwezig in Frankrijk. Hè, sinds 20 jaar. Het wordt voortdurend opgeschaald, afgeschaald. Controles bij ingang van musea of als je naar de universiteit gaat of naar de bibliotheek, die zijn eigenlijk al heel normaal. De aanwezigheid van politiepatrouilles en gewapende militairen, ja, dat is eigenlijk ook al heel normaal in het straatbeeld in Frankrijk. Dus wat dat betreft verandert er niet zo heel erg veel. Ja. Volgens mij is Frankrijk het land in de wereld waar de meeste buitenlandse toeristen komen ieder jaar. Zou dit hogere dreigingsniveau ook uiteindelijk gevolgen kunnen hebben voor de hoeveelheid toeristen die naar Frankrijk komt? Nou, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het tegendeel zal gebeuren deze zomer. Nogmaals met die grote evenementen, zeker met de Olympische Spelen. Dat gaat alleen maar mensen en toeristen en ook toeschouwers trekken. En de vraag is natuurlijk vooral van, ja, hoe kan dat in Parijs optimaal beveiligd worden? Daar breekt het ministerie van Binnenlandse Zaken zich het hoofd over. Oké, dank dat u dat even voor ons wilde uitleggen. Frankrijk-kenner en historicus aan de Universiteit van Amsterdam, Niek Pas. beetje de soundtrack van de Olympische Spelen van 12 jaar geleden alweer in Londen. De Handsome Poets waren dat. Sky on Fire. Hij speelt al jaren in het shirt van Feyenoord. Maar voor het grote publiek is Lutsarel Geertruida ook een beetje een onbekende. Interviews geeft hij bijna niet, omdat Geertruida van kinds af aan worstelt met stotteren. In de documentaire Kind van Zuid laat hij kijkers voor het eerst zien wie hij is, ook buiten het veld. Het portret is vanaf morgen te zien op Feyenoord One, het videoplatform van de club. Het ging vanavond in première in het centrum van Rotterdam en Edwin Cornelissen was erbij. De persoon achter de speler op het veld, Geertruida, die horen we al in de trailer van de documentaire, waar die rappend in naar voren komt. Kind van Zuid heet het portret. Daar komt op de groene loper aanlopen zijn zus in galajurk. Met hem opgegroeid natuurlijk, inderdaad, in de wijk Feyenoord. Ja, hij heeft, tenminste als ik ook spreek namens mezelf, hebben wij gewoon een hele fijne jeugd gehad. In een fijne buurt die multicultureel is, waar er een diversiteit is. Dus als het goed is, heeft hij en ik, we hebben allebei echt nog een fijne jeugd gehad. En wat was hij voor jongen? Want ja, je maakte mee als zus. Ja, hij was een hele lieve jongen. Dat is hij eigenlijk nu nog steeds. Deed geen vliegkwaad, nu nog steeds niet. Heeft zijn hart gewoon op de goede plek. Gewoon heel rustig. Gewoon down to earth. Dat is gewoon wie hij is, wie hij was en wie hij is. Ja, hij had die droom om ooit bij Feyenoord 1 te spelen. Dat is gelukt. Zie je hem dan veranderen of is hij gewoon altijd dezelfde gebleven? Nee, hij is altijd hetzelfde gebleven. En dat is ook iets wat we hem altijd hebben meegegeven als zus, als ouders. Van blijf altijd jezelf. En dat is iets wat hij echt doet. De voetbalweg van Geertruida begon weliswaar bij Sparta. Maar op 11-jarige leeftijd kwam hij terecht bij Feyenoord. Kreeg hij te maken met jeugdtrainer Cor Adriaanse. Ja, hij was wel een jongen die wel goed in de groep paste. Hij was niet verlegen, laat ik dat vooropstellen. Ondanks zijn gebreken toen. Maar het was gewoon een jongen om prima mee te werken. Zag u het talent er altijd al in? Je ziet wel het talent, maar er gaat zoveel onderweg. Ja, dan kom je een hoop dingen tegen. Maar goed, dat heeft hij zeer goed ingevuld. Ja, want wat waren de dingen waar hij tegenaan liep? Hij was nogal eens ongeduldig. Dan wilde hij weer rechtsback spelen. Dan wilde hij weer centraal spelen. Dan weer middenveld. Kreeg ik weer een appie van hem. Ik zei, nou, dat bepaal ik wel. Dus hij was wel ongeduldig in bepaalde dingen. Als u hem nou zo gekneed heeft en u ziet hem nu zo spelen in dat Feyenoord 1, wat denkt u dan? Nou, is toch mooi. Daar doen we het allemaal voor bij Feyenoord. Alle trainers die met hem gewerkt hebben, ja, daar doen we het voor. Voor de spelers naar Feyenoord 1 te ontwikkelen. Lutsarel Geertruida. Hij speelt al jaren in Feyenoord 1. En toch is hij een onbeschreven blad, omdat hij niet voor camera's wil verschijnen. Dat heeft alles te maken met zijn stotteren. Ook daarover gaat Kind van Zuid. Tijdens de documentaire gaf ik mijn eerste interview. En met de tijd en wanneer ik er klaar voor ben, zullen het er meer worden. Ik heb bij Del Ferro een methode geleerd om van mijn stotteren af te komen. En dat zien jullie in de docu. Om hem te helpen dat stotteren te overwinnen, is hij in de slag gegaan met een stottercoach. Ja, het is een grote overwinning. En ik kan heel erg trots op hem zijn. Iedereen. En ik denk ook dat het een groot voorbeeld is voor vele jongens en meisjes die stotteren en daar ook vanaf willen. Mede door het stotteren is hij voor het grote publiek misschien de stille jongen. Maar de hiphoppers van Broederliefde, die weten wel beter. Hij werkt met ze samen, hij is met ze bevriend. Al die jongens in de hoed lopen nu met sticks. Eeuwen, ja, dat is de tijd waar we nu in leven. Ja, hij denkt bij ons hierna als hij even moet stotteren. Of je toch, bij ons zijn er meer die stotteren, dus ja, stotter maar lekker door. Je toch. En bij ons hoeft hij geen blad voor zijn mond te houden, dus dat is fijn. Hoe kijk jij nou naar hem als hij in dat veld zat? Is hij dan voor jou toch een beetje de rapper of is het vooral de voetballer? Nou, zeker vooral de voetballer, gelukkig. En ook gewoon een broertje waar je naar kijkt. En wat, die hoop dat hij gewoon gepresteerd. Een première is het in het centrum van Rotterdam. De selectie van Feyenoord is ook gekomen met Kelvin Stengs. Superleuk. Ik denk voor Lucia een heel mooi moment en voor zijn familie. Om te laten zien hoe hij is als persoon en voor de buitenwereld. Hoe hij dat dan voor de camera durft te vertellen is dat... Is dat mooi en dan moet je wel een beetje level hebben, denk ik, als je stottert helemaal. Hij stelt zich best kwetsbaar op eigenlijk. Klopt. En voor mij, bij ons, zeg maar, op de club is hij al op zijn gemak. Dus dan merk je dat minder, dat stotteren. En dan, als dan de camera erbij komt, ja, dan vind ik het wel knap hoe rustig hij dan blijft en rustig praat. En dat heeft hij goed gedaan, ja. Maar in een groep heeft hij ook wel zijn mening en dat laat hij ook wel echt wel merken. En dat doet hij dan niet met heel veel woorden, maar wel met... Ja, kleine woorden en dan begrijp je ook wel. Je vraagt je af, waar is mijn stem gebleven? En de man die gewend is de held op het veld te zijn in de Kuip, betreedt nu ook zelf het podium om live voor het publiek te rappen. Ja, dat ging dus allemaal. Edwin Cornelissen was daarbij vanavond over Lutzeil Geertruida. Eindigen we langs de lijn en omstreken met een stukje Engelse traditie. Want zaterdag dan wordt hij weer gevaren in Londen. De boat race. Het is natuurlijk de strijd tussen boten van de universiteiten van Oxford en Cambridge. En het is de 169ste keer dat die bootrace georganiseerd gaat worden. Maar dit keer gaat hij wel gepaard met een winstwaarschuwing aan de roeiers vooraf. En die is: spring niet in de Theems. Want de rivier die is te zwaar vervuild. We hebben contact met de Sjoerd Hamburger in Londen. Sjoerd, goedenavond. Goedenavond. Jij zat in 2009 in die winnende boot van Oxford. Heb je toen eigenlijk een duik genomen? Nee, zeker. Nee. Maar we hebben wel onze stuurman na de winst. Waarom de stuurman? Omdat hij toch, die wordt niet nat van het zweet? Nou, dit is een beetje traditie. Dus als het overwinningsgebaar, als je allemaal hebt aangelegd, dan gooi je de stuurman water in. Wat kun je voor ons schetsen hoe dat er uitziet? Je vaart over de Theems en waar finish je dan? Je finisht gewoon een stuk verderop op de rivier. Dus je gaat eigenlijk door het centrum van de stad. Uh-huh. En dan kom je van de Putney Embankment bij een andere club aan. Het enige wat heel anders is dan in andere plekken is dat je echt het water in moet lopen. Dus normaal gesproken heb je een soort stapje echt in van de kant in een boot. En op de Theems is dat niet zo. Heb je gewoon een schuine kant. Dus je loopt met laarzen de boot in. En als je eruit komt, dan loop je eigenlijk op je blote voeten door de Theems. Kun je ons iets vertellen over deze wedstrijd? Wat staat hier voor roeiers heel hoog aangeschreven? Of moet je dit gewoon één keer meegemaakt hebben? Wat is het? Het is een hele unieke race. Het is heel raar, want het is een als je bijvoorbeeld kijkt naar de Spelen in Londen, het meest bekeken, 30.000 man per dag aan de kant. Terwijl bij de bootrace heb je 250.000 mensen aan de kant. En zijn er 110 miljoen mensen die iets van de race meekrijgen uitgezonden door de BBC. Dus die aantallen zijn gewoon niet te vergelijken. Tegelijkertijd, het zijn twee relatief elitaire universiteiten waar hoogopgeleide mensen op een rare rivier met bochten tegen elkaar varen. Dus het is heel raar, maar het is ook heel gaaf met heel veel traditie. En bepalen wie links of rechts op de boot op de rivier mag varen gebeurt met een zilveren munt uit 1829. Nou, dat soort en vaar je liefst links of rechts? Heerlijk. Ja, dat hangt er een beetje vanaf of je een snelle crew hebt, of je eerst de binnenbocht wil hebben en dan niet, of andersom. Ja. Dus dat is altijd, er wordt lang over nagedacht en uiteraard hier natuurlijk ook geld op ingezet. Ja. En hoe hoog staat die sportief aangeschreven onder roeiers? Want ergens denk je ook, ja, als je meedoet heb je sowieso al 50% kans dat je hem ook wint. Ja, nee, dus in die zin is het natuurlijk. En er zijn sommige jaren, daar zit het helemaal vol met Olympiërs. Mm-hmm. En sommige jaren helemaal niet. En dan is het niveau relatief laag. Dus het is niet in absolute zin natuurlijk echt niet te vergelijken met de Olympische Spelen. Maar het is wel een niet-roeier. Dan kennen mensen eigenlijk alleen maar de Oxford-Cambridge Boat Race. Zeker internationaal. Dus dat is echt heel groot. En je moet hem een keer gedaan hebben. Als je de kans hebt om het te doen, zijn vinden mensen natuurlijk wel echt bijzonder gaaf om die op je cv te hebben. Dan even over die Theems en die waarschuwing. Die Theems is geloof ik normaal ook al niet zo schoon, toch? Wat is er gebeurd dat die waarschuwing er nu is? Nou, er is in Engeland is er echt een heel groot probleem met rioolzuivering, waar al 40 jaar niet in geïnvesteerd is. Dus er zijn heel veel milieuorganisaties die strijden voor een betere rioolinfrastructuur. En het komt samen met de bootrace. Dus het een stukje van de Theems, de beroemdste rivier, is vol in het nieuws. Dus ze hebben eens een keer een paar testen gedaan. Dus de E. coli-scores gaan hier door het dak, dus is het gevaarlijk. Mm-hmm. Ja, als de Theems iedere dag in het nieuws is, dan is dit dus ook in het nieuws. Dus ze hebben daar heel goed gebruik van gemaakt om een belangrijk onderwerp in het nieuws te krijgen. Nou, maar moet ik me dan ook echt voorstellen dat het riool van Londen eigenlijk nog heel ouderwets in de Theems geloosd wordt? Ja, het is eigenlijk een soort Victoriaans systeem. Dus ze hebben hier en daar wel. Ze hebben het eigenlijk onder Thatcher is het geprivatiseerd. En sindsdien wordt er heel veel geld verdiend door de bovenkant en niet geïnvesteerd aan de onderkant. Heel veel mensen erbij, veel meer huizen en geen nieuwe buizen. Dus zodra het een klein beetje regent, wordt er gewoon verse rioolwater overal de rivieren en de natuur in gespoten. Ja. Dus ja, dat is op punten echt heel vies. Heb jij nou je huiswerk gedaan of zit dit in, als je één keer hebt meegedaan, dat je dit er gewoon allemaal moet weten eigenlijk? Ja, ik volg toevallig dit onderwerp wel een beetje. Maar dat hoef je zeker niet te doen dat je de foot race hebt gedaan. Wel mooi dat je ook gewoon voor de Nederlandse Londenaren al gewoon die activistengroep helpt. Met wel huizen, geen buizen. Ja, dat is mooi. Ja. Hey, en het klopt dat jij zelf ook nog voorafgaand aan de race gaat roeien. Ja, dat is meer voor de lol. Ik heb 15 jaar geleden de race gewonnen. Er is ieder jaar een veterans race, een veteranenversie. Dus een heel aantal van mijn ploeg uit 2009 doet mee. Dus we varen met z'n allen. Nou ja, het is een beetje een onderdeel van het weekend. Maar nee, niet een heel officieel deel. Dus ik doe zeker mee. Maar ik ben hier vooral ter meerdere eer en glorie van Oxford en onze Nederlandse deelnemer in de echte race. Want help ons even, wie is de echte Nederlandse deelnemer? Jelmer Bennema. Ja? Jelmer Bennema, die doet mee bij Oxford. En ik heb vandaag nog gesproken, hij had er zin in. Dus het zag er goed uit. Dus volgens mij mooi. Heb je hem tips gegeven? Ja, ik zit zo hartstikke aan. Van A naar B komt het goed. Nee, mijn tips niet nodig. Ze hebben een fantastische coach. En volgens mij is het best een goede soepel hoe je in de ploeg. Dus, En nog heel even, want je zei dat je zijn jaren zit vol met Olympiërs. Hoe kom je daarbij? Moet je bij Oxford zelf zitten? Of kan je ook stiekem, als je goed kan roeien, toch een klein beetje Oxford zijn? Hoe werkt dat? Nee, dus het is anders dan het Amerikaanse systeem. Daar worden ze echt nog wel mensen ingekocht. Dus onafhankelijk van je vooropleiding word je gewoon... eigenlijk ter meerdere glorie van de universiteit gekocht. En bij Oxford kan het niet. Dus dan moet je echt gewoon solliciteren. Okay. En als je formeel wordt aangenomen, dan pas kun je meeroeien. Je moet dus ook fulltime studeren om mee te mogen doen. De bootclub kan ook niet beïnvloeden of je wel of niet wordt aangenomen. Ze proberen te helpen met een kamer, dat soort dingen. Maar dat staat in die zin los van elkaar. En wie is nou het meest succesvol in de bootrace? Is dat jouw geliefde Oxford of toch Cambridge? Cambridge. Ja, Cambridge staat op dit moment voor. Uh-huh. En op een gegeven moment was het bijna gelijk. En de laatste paar jaar heeft Cambridge een aantal hele goede jaren. Dus nu is het verschil weer groter en ligt Cambridge voor. Doen ze dan ook echt iets beter? Of is het ook een beetje een muntje opgooien en gewoon een beetje 50-50 kans? Het is een beetje 50-50 kans. Maar het is ook wel echt, waar gaan de beste mensen op dat moment naartoe? Wie heeft de beste ploeg, de beste coach? En een beetje geluk, want soms zijn er botsingen. Ja, dan is het niet meer het sportieve, maar is het ook gewoon bij wie gaat de boot niet kapot. Dus het is een combinatie van spanning, strijd, kwaliteit en goede coaching. En heel veel Engelse traditie. En jij hebt er onze prachtige meisjes over bijgepraat. Waar verheugen jullie het meest op van al die tradities die dan komen? Ik vind die munt uit 1829 die dan de kast getrokken wordt om te bepalen, vind ik altijd wel een hele mooie. Nou, prachtig. Dank. Veel plezier vooral ook het komende dagen daar in Londen. Sjoerd Hamburg, dankjewel. Einde van deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Morgen dan is het natuurlijk vrijdag. Geen Eredivisiewedstrijd nog? Maar wel het nieuwsforum met Sander Heijnen. Victor Pak en Niek Vrieselaar. Zij gaan het hebben over de politieke economie. Het nieuws gaat nu natuurlijk ook verder op de zender. Het Oog op Morgen, gepresenteerd door Lucella Carasso. We wensen u een mooie avond. Tot morgen. Mooi weekend. Dag. NPO Radio 1. Voor mij is het appeltje ijsje, ik heb daar geen moeite mee. Want ik weet, het is niet voor mij. Het is Ramadan, de mooiste tijd van het jaar voor moslims. Ik durfde nooit tegen mensen te zeggen, ik ben moslim. Want ik was bang dat ik dan gejudged zou worden van, nee, jij bent geen moslim. Dat is nu anders, maar dat komt echt door mensen als jij, hè? De presentatoren van Soehoor Stories nemen je iedere ochtend mee in hun Ramadan-gevoel. Met persoonlijke verhalen, speciale gasten en een laatste maaltijd voordat een nieuwe dag van vasten begint. Ik heb besloten om mee te doen, om ook gewoon te ervaren, ondanks dat ik geen moslim ben, hoe het is om te vasten. Begin je dag met Soehoor Stories. Iedere werkdag van 5:30 tot 5. En in het weekend van 5:30 tot 6. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Aldi heeft weer heel veel producten blijvend in prijs verlaagd. Zoals 1 liter zonnebloemolie van €1,95 voor €1,69. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk op aldi.nl/prijsverlagingen. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur €1.000, elke dag €10.000, iedere week €25.000, elk weekend €100.000 en iedere maand zelfs €1.000.000. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust.